Ja, vi får lyssna på brummet. Det går inte annars. Nej. Nej då. Brummar lite värre än vanligt. Men jag hörs. Nej, jag kom på. Tack. Tänkte, vad är det som låter? Okej. Okay. Tog taxi Hedemora Långsuttan 700 spänn och det är helt otroligt. Tyvärr har jag dåliga nyheter och jag måste tillbaka till Hedemora väl i december och januari och februari också. Det kommer också kosta väldigt mycket här, så blir det nya Ellos lån. Det är kul. Taxiföraren körde 107 på 80-väg. Inte bra. Det där brummet fick jag bort, tack. Nya lurar också här. Stoppar rakt in i öronen. Först var det tyst, sen kom det ljud. Rakt in i örat och inga sladdar och kablar. Håller i 7 timmar. Mobilen gick ner, men något där och så. Men det är klart, man måste sköta saker och ting här med sin kropp och så, som måste fixas till och så, man säger så. Man kan inte ha saker som är trasiga. Det är måndag den 24 november. Kväll med Svegot. Fast man tar hem det på tisdagen där från Spreaker.com som en poddversion i MP3-format. Gammal svensk film också på ettan. Ni vet det här gatuköket vi har här. Det stängde ju då hösten 2019 för reparationer och ombyggnad. Någon gång i början på året så öppnade det upp med ny ägare. Jag tror det är våras. De har så dåliga öppettider där så det passar inte mig när jag är ute på morgontid. Men idag så är jag till taxiföraren där från Sverige Taxi att vi ska stanna vid gatuköket i Långsuttan. Och så gick jag in där och ägaren ser ju trevlig ut och några få kunder, och sen tog jag en promenad till ICA-butiken, och han hade åkt på ICA-butiken och hade beställt två största hamburgarna med bröd där och dressing. ICA-butiken och gatuköket och sen hem lite långsamt och så. Såg en polisbil också i Långsuttan. Tar bort bussen. Så. Gör jag det. Och jag blir snöst så spruta ett tag i alla fall. Och man kan äta med laddgatter här som är nyligen en banan. Men man får inte äta i början på rått. Ja. Stig Järrel, ja, han dog nog på 90 gammal i Spanien, bodde han. Och mannen till vänster, ja. Mannen till den mannen som vi kände igen från Markerels i Valköping. Ska hon lägga Bibeln under? Ja, typ 1968 där. Då spelade han Markerels i Valköping. Och så... Jag tror Siv Rud var med då. Om ni ser på ettan just nu, 16:29 här. På en helt till vänster just. Gamla fartvinningar borta döda. Men ja, Stig till vänster. Utan en roll. Marcus Köping Television kommer just in kodis. Det är också här. Det är taxi hem. Den kom ganska fort. Skydd och jag får sitta bak setet och jag kommer fram till en skär höger, så ser han exakt var kunden finns och vart färden går. Namn. För jag sa ju inte förr nästan mycket på kommunikation från Stockholm, så jag. Förr så fanns det. För jag minns att jag åkte en gång för många år sedan taxi med, och då hade jag hoppat med mikrofon i taket, men det var ju ganska länge sedan. Oj, vad söta småflickor. Oj, oj, oj. Jag är från Stockholm här på ettan nu. Småbarn som leker där. Jag kan säga att jag minns en sak. Ute Haninge där, Vegas, så hade jag sån här scanner. Och man hörde kanske Haninge polisen så. Jag minns inte allt. Vilka frekvenser och så, då, amatörer och så, minns jag man lyssnat på där och så länge sedan. Men Haninge Taxi heter det. Det var det damer som satt i taxiradio, heter det taxiradio heter det. Som jag tror låg på, ja, jag tror det var 78 MHz och liknande där, 70 bandet med 70 MHz bandet där. Och då fick man höra de ropa ut så här, de sökte alltså lediga bilar via sin kommunikationsradio, taxiradio, som fanns förr men inte nu. Och då ropade de ut så här: Haninge kom, Jordbro kom, Handen kom. Men Haninge Taxi kanske inte var att ropa ut Skogås och Trångsund då. Kanske var Södertörns Taxi kanske. Och då var det meningen att lediga bilar skulle prata i mikrofon och säga att de ska ha körningen. För de kunde inte veta om de var lediga. Och om de hade bil i Västerhaninge då, så ropade Västerhaninge. Och om det då fanns lediga taxibilar i Västerhaninge eller deras närhet, så skulle mikrofon där med taxiradion och säga av körningen. Så gick det till på den gamla tiden. Och så lade faktiskt när Olof Palme var på Sveavägen, det var ju faktiskt en taxiförare som fick med Järfälla Taxi via sin taxiradio heter det. Alltså kommunikation just i taxibilen för den gamla taxiradion nu. Det låter okej här. Första som larmade om mordet på Sveavägen var en taxi som fick kontakt med taxiväxeln, taxiradion i Järfälla. Järfälla Taxi heter det på den tiden. Via sin kommunikationsradio, taxiradio 186. Idag är helt andra tekniska saker och så. Den här föraren körde alltså 107 på. Förutom när vi passerade, eller skulle passera en far ut mot Långsyttan, då fick han ner. Hade vi också en kvinna körde väldigt. Ja, blir oväder och snöstorm, taxi hem, men han väntar på det. Bussarna 14.25 där. Den första extra bussen rullar ut lite före bussen, plats bakom. Det bilen så tog den duschat, hämtat den ur boxen. Och första av två började från gatuköket i Långsyttan. Men de öppnade klockan 11, så att det passade inte mig. Men nu när jag kommer taxi från Hedemora så sa jag att vi stannar till. Vi stannar vid gatuköket, så ska jag in där efter att ha betalat. Ja, 700 kronor var inte kul. Det var väldigt dyrt. Ja, det var lustiga hörlurar faktiskt där. Det var lite krångel och så. Man fick ju ladda dem först. Man ska hålla i 7 timmar. Man stoppar rakt in i in-ear. Utan sladdar och sånt, och håller i 7 timmar. Och först var det wireless. Men det är klart, det håller i 4 timmar och så. Det här har max. Kanske passar bäst inomhus faktiskt och så. Sen kommer ett paket till från ett och nät, och sen får det kanske vara med nethandeln för i år. Det kommer kosta mig och många tusen lappar, och det blir ett nytt LO-slån här i början på december, en bit in där. För att kunna finansiera detta, men man får ta de här fakturorna som faktura då, och avbetala, delbetala tillbaka. Det blir cirka 3000 här. Två gånger. Så att jag betalar halva avgiften här, så att egentligen är det 6000 två gånger, men det blir 3 på halva. 3000 på två gånger, och det är mycket verkligen, och så man får delbetala här med en tusenlapp ungefär per månad. Och det kommer ta tid, men måste göras. Mannen på ett spelade ju faktiskt 1968 in Marker Elsie i Valköping. men jag kommer just inte ihåg namnet på den man, kar, och det är svårt faktiskt att verkligen komma ihåg det där. Beklagar också här berömmet och sånt i början som jag lyckades faktiskt komma ihåg till slut faktiskt där. Ja, bedövningsport ganska bra och 700 kronor för taxi Hedemora Långsuttan och så. De håller också på att renovera sina lokaler. Och så. Och som vanligt var det grävmaskiner och så. I Sveaparken och så. Grävmaskiner. Men det är lite lugnt och så, men är det snöstorm och oväder blir det taxi hem. Trots att det kostar, men är det lugnt väder så får jag väl vänta på. Bussen hem har en laddkabel och en banan och så. Och avvakta helt enkelt där. Ja, fina flickor på ätarna. Den här laddkabeln som följde med min nya mobil här, den var ganska hård och stel och är inte så bra att jobba med, så den har jag lagt undan här. Jag fick en lång här på 3 meter som är mjuk och fin. Jag tycker inte om såna här hårda kablar som är stela. Mannen till vänster spelade alltså 1968 Mark Grells i Valköping. Minns jag mycket väl. Jag har gått till reprisen här nu. Och för 68 hade vi svartvitt tv och en kanal, men han hette ju... Ja, det är det som är det svåra här, att komma ihåg namnen på de här gamla. Skådespelare och liknande som har funnits förr, de är borta, döda, och vad de hette där faktiskt. Vad hette han? Verkar inte vara inspelad i en studie heller. Det är riktiga lägenheter. 2-6 111 222-6. Ja. Det är mycket med allt och så. Men som sagt, var taxi Hedemora fram till gatuköket och efter betalningen och två största burgarna med bröd och sen ICA-butiken. Hämtade det där på gatuköket och sen tog jag mig lite försiktigt hem. Lite dålig höfter och så, ischias alltså, och annat. Så jag är stel och så i kroppen. Jag är 60 och så, så att jag inte är så pigg och så. Kroppen är inte lika bra, men det var mulet och grått och så. Ja. Lite lätt duggring. Vi hade en kvinnlig bussförare ner och det var bara några få som åkte bussen långs utan Hedemora. Det var en som klev på också faktiskt här. På vägen ner. Han var invandrare faktiskt. Ovanligt, men det är sällan man ser invandrare på landsbygden, men den som klev på bussen var faktiskt en invandrare borta. Någonstans borta vid avhedra. Men hur många var det som åkte bussen från Långsuttan? Det var väl en där, två, tre, fyra... Ja, jag tror vi var 5 stycken, typ. 5-6 var vi. Och en klev på bussen också. Invandrare. Ganska ung kvinnlig bussförare som körde om 2 gånger och körde väldigt bra och säkert. Det gick undan och så. Jag minns också att jag såg några hästar typ långt där borta. En del bondgårdar ligger ju långt borta. Avstånd. En del kan man inte ens se. Koberg och sånt, och även en sjö också som man ser från Länsväg 270 där på höger sida. riktning lång, Hedemora, och där var faktiskt den sjön har vuxit igen, och den har man då restaurerat, den sjön, vilket man faktiskt också gjorde med en sjö i Upplands Väsby, minns jag. Den var nere vid strandkanten igång med massa änder där, för att den sjön hade vuxit igen. Och det jag såg från bussen var faktiskt stora flockar med svanar och sjöfåglar, men som alltså inte har flyttat. Och det är märkligt, för svanar och sjöfåglar ska inte vara i Sverige nu, för att det blir is på sjön här, men de är fortfarande kvar. Och lite grann till vänster sen så kom också en gård med ett antal stora bruna hästar som man kunde se på just avstånd. Den nya mobilen är otrolig här, 3000 mAh batteri. 3000 mAh batteri alltså, i den nya mobilen här. Motorola Moto E6 under 1000 från 1&1, och hunnit med mycket där. Pigg och fin. Mer om detta, och vi ska också höra lastbilstillverkaren Scanias vd om satsningarna i Kina bland annat. Det här är Dagens Eko kvart i fem. Corona. Corona, men nu ska vi inte prata skånska. Jag har ju sagt att vi inte ska prata skånska här. Med tåga tåget i teckomar toppen. Ja, det var ekot, försvann fort. För ett tag sedan var vintern här, den försvann direkt. I Långsbyn hade busungen åkt pulka och så, men sen var det borta. Så det är grått och så, lite lätt regn. Jag tänkte vi skulle lyssna på ekot 1645, men det gick inte, det var en skåning, så fick det bort direkt. Och på ettan är det också en serie från Australien där. Där har vi min mamma där och min syster Anna-Lisa Nolan och mina bröder som heter så mycket som, oj oj, Michael McNamara född, Johan Zetterström i Sydney, och sen har vi Simon och Thomas eller Tom McNamara, och vi har Leif också. Nu ska vi se, Michael för detta Johan Zetterström och Simon. Så är det. Simon, Leif, Thomas eller Tom på Facebook. Och jag kanske nämnde också Leif McNamara. Jag nämnde också min syster som var den enda flickan som mamma födde, och Anna-Lisa Nolan född Anna-Lisa McNamara. Som finns på Facebook, minsann. Anna-Lisa Nolan McNamara står det, och Port Macquarie. Så kan ni hitta henne där. En tjusig blondin, och hon har flera barn, och jag misstänker att hennes man också har haft barn sedan tidigare. För att hon har själv haft en karl innan också. För att hennes ene son heter Damian White, tror jag. För hans pappa heter alltså White i efternamn. Hon har alltså en son från ett tidigare äktenskap med en annan man. Han heter Damien White. Men de andra barnen är ju då barn till Jamie Nolan, som Anna-Lisa gifte sig med efter 16 års sambo. På en ö ridandes på elefanter och så faktiskt. Och de hade då rest från Australien upp till Indonesien, tror jag. De gifte sig vid stranden där, och totalt har de minst 4 eller 5 barn faktiskt, från 2 olika äktenskap. Men karen är stor med enorma muskler och heter Jamie Nolan heter karen. Så hon tar drinkar och så med sina tjejkompisar. Jag ser en snygg brud också med skinnkläder där på en tung motorcykel. Åh, herregud. Oj, oj, oj. Ja. Men det här är alltså inte från de stora städerna. I Australien, utan det är från den stora bushen, landsbygden. Och ibland kan man se också just hur min syster Anna-Lisa och Jamie och deras barn har varit just i bushen. I så här tropiska skogar och så. Palmer och allt. Ormar och ja. Det finns farliga saker, spindlar och så. Ödlor. Det finns en bild till exempel när hon ligger vid en badstrand typ. Och slappar och läser lite tidningar och vänder sig om och tittar på en enorm avlång ödla typ. Som är ett visst avstånd bakom henne. Jag tror inte det var någon fara, men för att de där äter väl grönsaker tror jag. Växter. Men den såg mer stor ut. Så att hon höll koll på den här ödlan. Att det inte hände, att den kom för nära. Men det finns insekter och sånt som kan bitas och så. Och göra skador och giftiga ormar och så. Så att man... Det är väl skillnad om man bor i de stora städerna. Ute på landsbygden. Och... jag har väl sagt att vi har den 24 november här 2020, 16:49 svensk normaltid, och Sverigekanalens tillstånd, Sverigekanalens tillstånd, tillstånd för webbradio och webb-tv och direktsändningar och program på fasta tid. Tillståndet för dessa sändningar, direktradio, 31 mars 2014, Sverigekanalen alltså. Utgivare, ansvarig utgivare som vanligt, Gunnar Andersson i Långsyttan. Ja, de här, ska, de här små lurarna då som stoppas rakt in i örat här. Och de måste nämligen laddas här först i en liten i en liten ask som man helt enkelt stänger då med ett litet lock. Så det blir kontakt där och sen så en USB-förbindelse helt enkelt där. Och sen ser man på lamporna där. Väl, där det är full styrka. Men man får väl se det positiva. Det var ju i stort sett uppehåll, lite lätt regn kanske. Ja, lite lätt regn var det. Och ingen vinter och så. Ingen snö och så. Kanske några plusgrader och grått, tycker jag, gråveder. Tack igen för 700 spänn. Och det ska jag försöka undvika. Men är det snöstorm så blir det tyvärr så. Jag har ingen lust att ta mig ut i snöstorm. Utan det får bli taxi. Hedemora Långsytta. Men jag hoppas jag undvika. Men är det oväder så blir det taxi. Buss ner och taxi hem. Men det kostar 700 kronor här, så att det är väldigt mycket för att åka 2,2. Det ingick också en framkörningsavgift också faktiskt. Just för Hedemora. Men taxin kom ganska fort faktiskt där, inom 10 minuter vill jag påstå. Jag håller också på att renovera lokalerna. Det kanske behövs faktiskt där. Och jag har laddat kväll med Svegot här. I spellistan. Och den länken tänkte jag faktiskt dela vidare också här. Vi kan säga att ni ska dela och sprida våra adresser. Folk är bra. Men lyssna på mycket, det är högt allt jag sa. Borta dygnet. Och kommer det att bli lyssna allt senare. Det är knä. Jag dricker och tas ut. Men så flott rätt grå. Taxin är tydligt. 107 på 80 väg och bortsett från passagen vid en fartkamera här. Ingres föraren bromsar ner. Kör 107 på 80. För jag kunde se att den var bilen se att kanske med Karl 80 läggs till hastighet. Nu var det på 8 ägg. Han tog bort kan man säga. Och diset var redan klart. Taxilometret. Det är snöstorm och vindar och storm. Men så börjar det. Och sen mycket av heder blev inga pinnar. Kom köket där. Den där så. Med få. Och kunder. Så. Vad är det? Kör. Vindbrus. Och. Vindbrus. Det är 6000 död. Jag tror det var. Det dör och så. Min tandläkare hade väl sån skit. Munskit. Och inga kunder. Och. Vilket medför att om det skulle vara tre passagerare som ska plats då. En ska sitta fram, men alla måste sitta på det bara. Man kan inte bara ta två kunder per gång, tror jag. Oj, vacker hon var på ätarna. I skindress. Brunett. En brunett i skindress, skinnjacka, skinnbyxor, tung motorcykel och hjälm. Men vem åker motorcykel och moped och sånt nu? Det är ju inte någon som gör det. Ja, lite kort om detta. Tyvärr kan jag vara omöjligt och jag är trött och så. Och det är begränsat att så här faktiskt. Det här. Av olika skäl. Men som tur är så finns det mycket annat att lyssna på också. Förutom min röst i mikrofonen här. Så var försiktig också att man inte blir hes och rösten när man pratar för mycket. Jag ska dela länken också här från och det var ju kul med en skål alltså. Hörde så försvann det väldigt. Det faktiskt först hade den kört tot. Man sitter där och banan och vi för det. Gratis i alla fall. Det är ju 7 kronor förstår ni riktigt var det uppkom jag. Det är gott. Ja, för tyst på spåret och gått som en poddversion i stagen på g.com och ja där och med ju hörra liksom mulet och lite barmark och så. Varligt ju. Och när det gäller hörlurar så finns det otroligt mycket typer av med sladd då. Olika utan kablar och sladdar och så. Stoppa in i öronen. De här små man stoppar in, men problemet är att de ofta håller bara 3-4 timmar, 2 timmar och så. De här håller sen såg jag att det var bananer också, eller flugor på bananerna. Ja. Bananflugor kanske. Men det är klart, man var nog piggare förr. Man åldras och när man har passerat 60 så känner man att det går inte att hålla igång som förr. Dataskärmar och tv-skärmar och mobilskärmar och så. Det Facebook och Twitter. Och, ja. Och tydligen hade jag Gab-appen nu och så. Det var mycket och Skype. Och, herregud, det är väldigt mycket. Men det är inte ofta man ser faktiskt serier just från Australien. Det är ganska ovanligt. Det har väl förekommit, men det är mest USA. Och England. Man kan se filmer och så. Ifrån. Sen tyckte jag det såg ut som schampoflaskor också i baken på taxin, men det kanske var någon annan kund som hade glömt dem. Jag såg rätt. Jag kan ju nämna att ICA-köket hade tillverkat min favoriter lokalt till Långsutan här, köttbullar och makaroner. Köttbullar och makaroner. Jag blev så glad och köpte 3 stycken sådana. Köttbullar alltså och makaroner. Mycket gott faktiskt. Som kommer att ätas upp de närmsta dagarna med ketchup till. Så man värmer upp, man tar liksom bort plasten och värmer upp i mikron på några minuter. Ja. Jag får följa landet, eller livet på landet i Australien. Här rengör man en kossa också. 2 snygga sexiga damer rengör en kossa här. Nej, förlåt, en tjur ska det vara. Ja, den njuter nog faktiskt. De rengör en tjur alltså. Det har jag sett förut. Oj, vad stor. Vilken bjässe va. Jaha. Ja, de ställer väl ut djuren på så här utställningstävlingar så. Det är därför man gör så. Och om jag låter lite avslagen här så har jag naturligtvis legat och vilat och så. Måste. Annars så kommer jag inte orka med alls. Middagstuppluren. Kanske lite lätt förkyld och så. Och vi får se vad morgondagen bjuder på för väder. Målet är i alla fall att komma ut en liten sväng här. Med den nya mobilen här som har ett superbatteri, 3000 mAh. Idag gick det från 100 till 97. Den gamla mobilen har problem med sitt batteri och lite annat, så att det är svårt att vara ute med den, för batteriet går ner snabbt. Galet fort och jag behövde en helt ny mobil. Men det kommer inte bli några simkort. Man skulle få det att funka för att det kommer att kosta datamängder. Här står en blond kvinna och pratar med en tjur. Jo... Det blåste faktiskt inget speciellt och så. Det var väl grått, mulet, gråveder verkligen, lite lätt duggregn nu. Välkommen till Långsuttan. Här har vi 26 tomma mörka lägenheter och för ett tag sedan så avled också en gammal tant här i huset mitt emot. En trappa upp och jag tyckte man hade en släpkärra där. Bara upp en soffa och så för en trappa upp. Hon var säkert 80. Men det var tomt länge där. Bostadsrättsföreningen Tallen. Men det såg ut som att någon flyttade in i den lägenheten där. Hedemora bostäder har en del lägenheter här och lite annat. Villor. Men jag har undersökt och jag har kommit fram till siffran 26 mörka. tomma lägenheter som Hedemora bostäder har, och de anger inte alla 26 på sin hemsida, kan jag säga. Även om bussen kör fort med sina tvära kurvor på byvägarna så hinner man dock se en del av landsbygden här. På avstånd och så, nära eller bort, långt bort, skogar, hyggen, berg, mobilmaster och gårdar i mängder, bondgårdar, hästar och så. Ja. En del bor nära vägen och en del bor längre bort. Det är vackert i Husby så, med kyrkan där. Dalälven och bron och så, det är fint. Ja, byskolor och så. Så fortfarande finns kvar faktiskt och så. Många bor på landsbygden helt klart. Så det är många tusentals här som är ute på landsbygden i sina stugor och så. Faktiskt det. Ja, Koberg och Myrbyn. Myrbyn ska det vara. Där fick de med fiber för några år sedan. Uppkloppade. Och det verkar inte heller ha varit några problem med avbrott och så på natten här. Jag sa att det tyvärr var tekniskt underhåll i natt. Enligt min internetleverantör A3, som jag av en slump råkar se i mobilskärmen i sängen när jag var ett halvt ögare. Vilket innebar att det skulle kunna bli avbrott även till natt. Den 24 mellan 24 och 06 startade om utrustningen, men ibland så blir det ju faktiskt inte så att det blir några avbrott. De här underhållsarbetena sker alltså på nätterna. Man får titta på driftstörningar, men så vitt jag kan se här så verkar det helt okej. Okay. Faktiskt, jag undersöker just nu Winamp här på denna dator. Nej, det verkar... ja. Nähä, där var det en som hade gått ner så. Okej, den där... ja, men den kan det vara. Ja, en hade gått ner på My Radio Stream. Jaha, den hade också gått ner så. Ja. Ja, det där kan jag ta någon annan då. Det var två som hade gått ner, men det har ju ytterligare tre som funkar på Winamp. Man kan lägga in tre stycken direkt strömmar nämligen i Winamp. Så att det var ingen större fara med det. Nej. För att ibland är det tekniskt underhåll nämligen. Om man tittar på A3.se i internetleverantören här. Vilket innebär att det kan bli avbrott helt enkelt i våra internetströmmar. Jag tror det var fem... det så var nere, men den kan jag fixa till vid ett senare tillfälle, för vi hade tre stycken som var i internetström som det skulle, så det är inte någon fara och större panik med det, för man kan lägga till fem stycken strömmar i Winamp som kör en slinga alls för sig själv, så att säga. Och det var tydligen två stycken kanaler som hade gått ner här på innan på det datorn. Jag är inne på C här. Där tror vi att 4 av 5 igång. Inte den femte, va? Nej. Men de strömmar exakt samma program, så att det är som slavsändare, kan man säga. Fast det är inga sändare. Men jag tror att 5D där, och innan var det en kanal från My Radio Stream som också hade gått ner, men det kan jag ta vid ett annat tillfälle. Eventuellt orsakad av nattens underhållsarbete, men övrigt verkar helt okej. Vi har den 24 november här, Direktradion Sverigekanalen. Från Långsötten och Gunde Andersson, tidigare Märsta, Stockholm, men det är ju borta. Men sen länge. Ja, vilken vacker kvinna det är. Oj, oj. I skinn, jacka och skinnbyxor. Jag sköter allt själv, bara så. Jag har koll på det tekniska och annat. Vi har Winamp C-dator och Winamp D-dator. Där sker inte någon direkt radio. Det gjorde det från början, men det är icke så. Utan där strömmar det för sig själv i ens spellista, helt enkelt. En väldigt lång spellista. Jag ska lägga till en mapp också här på Winamp C-datorn. Där ligger det på över 49 000 filer. Normalt är det MP3 då. Över 49 700. Men det sköter det sig själv, så att säga. Man kan koppla om, men det gör vi icke. Så att det liksom blir olika kanaler. Jag ska lägga till en mapp här, så spellistan uppdateras. Det är klart, det var inget bra väder, roligt väder, grått, mulet, lätt regn och så. Men det kunde vara värre. Och värre kan det bli. Kommer att bli, men det var inte så farligt i alla fall faktiskt. Lite lätt duggregn. Buss ner, kvinnlig förare och taxi upp. 700 kronor, men det ska jag försöka att undvika. Och herregud, vilken tjur här. Oj, oj, oj. Vilken ståtlig tjur. Titta. Då ska vi se här. Lägg till mapp. Ofta så är det bara sällan som jag har tid att hålla på med Winamp, för att den sköter ju sig själv. Men det händer att man ska kolla de här strömmarna, att de strömmar och så. Man gör liksom lite på rutin med tekniska kontroller, kan jag säga, ungefär. Och så. Ja, det var inte så farligt direkt med ja, vedet, kan man väl säga. Det var väl det. Rätt grått och så. Grått är mulet. Fuktigt och lätt duggregn. Det kunde vara värre och så. Tråkigt veder och så, men ändå. Lite lätt duggregn. En dam. Ja, så vacker är natten här. Ja, så blev det idag i alla fall. Buss ner och vi var väl en 5-6 ungefär, 7 kanske, som åkte bussen ner. Nu ska vi se. Nu ska jag spara spellistan så också. Ja, inte riktigt ännu. Måste laddas först. Hedemora, ja. Har i stort sett verkar bra som det är, men... Jag tror det är 5D som har gått ner och någon kanal på My Radio Stream. Men det kan jag titta på längre fram i veckan. Men det är klart, det här mörket är inte kul. Det är svart. Ja. Oj, vad söt flickade. Var inte hon blond förut? Men titta, hon har ju färgat håret ju. Hon är ju brunetta på ettan nu. Hon var ju blond förut. Hon är ännu sötare som brunetta istället. Ja, så kan det vara. Jag minns att en flickvän som Magdalena där, heter Magdalena. Och då bodde jag på Sleipnergatan, Valsta, Märsta där. Och hon hade ju då, hon var 23 år, 98. 98 var hon 23 år och... kopparbrunt hår hade hon. Men så kom hon till mig en gång. Svarthårig. Jag hade så här tittöga och så tänkte jag, vad är det för en turkbrunt som står utanför min dörr? Men det var hon faktiskt. Hon hade färgat håret svart. Det blev fint. Från det koppar, ja, kopparrött tror jag. Kopparbrun tror jag det kallas faktiskt. Men det var väldigt länge sedan. Nu blir hon en tjusig brunett istället för en fin blondin. Jo, man tävlar då med tjurar och så på landsbygden i Australien. Den här brunetten på ettan var blond förut, men plötsligt så är hon brunett istället. Det var väldigt... återigen visade ettan också en gammal svensk film i svart vitt. Så nattens underhållsarbete här verkar ha gått bra i stort sett. Jag tror att 5D var nere, men det kan jag starta upp någon annan dag. Winamp här, vi har ju minst 3 som funkar. Det var alltså underhållsarbete här tydligen. Min internetleverantör A3. Och, det är över så att säga, men det drabbar ju då flera stadsnät här. I Dalarna. Det var Ludvika och jag tror det var Avesta och Hedemora och Säter tror jag som fick det här. Underhållsarbetet här i natt. I akuta situationer och så vidare, men det är då som måste själv förebygga problem. Men ofta är det så att man lämnar helt över det här problemet med sig själv, att man lämnar över det till andra istället för att träna upp den egna förmågan. Absolut, ja, det vi har är resurser, ja, ja. Vi har alltid. Ja. Men det är det vi inte tror. Ja, precis. Vi lyssnar mer utifrån än vi lyssnar inuti. Jag brukar säga, människan är som flygplan, allt är reserverat. Ja. Allt är reserverat, förstår du? Varför reserverat? På grund av om uppstår till exempel vissa stora påfrestningar, om till exempel tiger springer efter det, ja. Du kan springa två gånger fortare än vanligt, ja? På grund av reserver öppnas. Reservkapitalet, som heter jag. Ja, kapillärer och så, ja. Förstår du? Men du kan själv öppna dessa, varför du ska vänta när tiger springer efter dig? Du måste, förstår du, redan nu, ja. Öka kapillärnät, förbättra cirkulation, förbättra syreupptag. Det finns massa saker som man kan göra, men folk är inte intresserade av det. Nej, det verkar som folk blir hellre rädda. Ja, istället darrar, ja. Istället. På något mysigt sätt är det ju så, ja. Att man tror benhårt på att det här är, nu är det fara och färde, istället för att liksom gå in då och känna i sig själv. Precis, ja. Vill jag tro på det här? Ja, och då många säger så här, tror du på det? Nej, det gör jag inte. Jag vet, säger det. Man måste ju veta. Ja, ska vi lyssna någonting? Ja, jag tycker vi lyssnar på lite barockmusik igen, som du kan. Men vi ska ta ett litet samtal som kommer in här först. Vi ska höra vem som ringer. Hallå, hallå. Ja, hej, det är Marianne igen. Hej Marianne. Hej. Hörru du, jag skulle vilja höra vad Boris har för åsikt om det som är David, D-vitamin. Ja, ah, men det är självklarhet. Jag är även inte prata om det. Du ska skriva volymen här, då ska jag lyssna på dig. Jo, men jag kan säga några ord, ja, precis sen. Okej, okay, idag. Tack, hej. Tack, hej då. Hej. Ja, då har vi i alla fall lyssnare som vill lyssna på oss i alla fall. Ja. Men nu ska vi ta lite barockmusik då. Nej, jag sa till förra på taxin här att taxiradion, den finns icke kvar. Men jag åkte en gång i Märsta där. På något sätt och så faktiskt där. För jag hade ju lägenhet i Cetes i Gebo. Och det hände faktiskt. Jag åkte en gång med en svart. Jag åkte från Sleipnergatan taxi till Arlanda tågstation. Jag åkte Dalatåget. Jag kom från Stockholm till Falun. Annars brukar jag ju ta Uppsala-pendeln till Märsta Uppsala och byta Uppsala, men jag tog taxi till Arlanda då. Vid ett tillfälle, han var svart afrikan och så, så att vi sa inte så mycket till varandra direkt. Men så tog det man ju på då, Dalatågen några gånger. Inte så många gånger, men det blev några gånger som jag klev på vid Arlanda stationen. Långt ner där under bergen och så. Och där går väl inte några godståg heller den vägen. Det var kallt också nere på plattformen där. Och långa tunnlar. Laddade de här små lurarna också. Och det är 7 timmar. True wireless. Som man stoppar in i öronen. Först var det tyst och så, men sen fick jag igång dem. Men de hörde det i 7 timmar. Vi har tisdagen den 24 november 2020. Vi avlyssnar här nu Radio Lidingö. Radio Lidingö. Händeljan. Det är också en barock kompositör. Georg Friedrich Händel. Och det var ett litet concerto grosso som vi hörde allihop. Typ. Ja, då går vi vidare. Okej, men på grund av kommer frågan jag ska prata om vitamin D. Mm. Ja, och det är självklarhet. På grund av vitamin D, det är egentligen inte vitamin utan det är hormon. Mm. Ja. Och den hormon också påverkar på immunförsvar. Klart att speciellt de människor som bor där finns mindre sol, som till exempel i Sverige, ja. Och så vitamin D, det är fettlösligt vitamin, och den finns i olika fetter, men Man kan precis idag i den tiden bra att ta den vitamin köpa som kosttillskott, men man måste ta ganska bra stark vitamin på grund av det finns olika. Och sen jag skulle rekommendera det bästa 5000 IE. 5000 på grund av säljas 1000, 2000, ja, finns 500, finns okay. 200. Men man måste ta starkare alltså. Stark, ja. Och sen det är bra att tillsammans med K2 på grund av upptaget förbättras. Beror det här mycket på att vi går in i en ljusfattig period, att vi har inte så mycket sol som, ja, som det är också ja, en faktor, bidrag, dåligt bidrag kan man säga till problemet. Så därför det är bara att man köper sån tillskott som jag säger 5000 tillsammans. Ofta säljs det 3 och K2 tillsammans. Mm. Så det är bra att köpa precis sånt vitamin. Ja, det är som kosttillskott som absolut bra idag. Plus vitamin C också. Mycket av den här finns ju då på apotek, men det finns också mycket på hälsokostbutikerna. Ja, bättre från hälsokost. Det är det faktiskt. Ja, bättre. Där finns på grund av... jag vet inte, jag för länge sedan var inte på apoteket, men jag vet att hälsokost alltid tidigare i alla fall det var bättre mängden av vitaminer. Okay. Mängden, du vet. Så, till exempel vitamin C, 50 milligram eller 1 gram. 50, så är det stor skillnad. Oj, ja. 50 då, milligram eller 1 gram? Ja, 50, ja. Och då det är ingenting egentligen. Ja. Mm. Och, de säljer också tidigare, jag vet inte. Men om du tar vitamin C 1 gram, så det är annan sak. Mm. Och sen alla vitaminer i tablet, den biotillgänglighet är inte så stor. Biotillgänglighet? Ja, det hur kommer in till cellerna. Okay. Det är det som handlar om. Hur mycket, ibland det kommer bara 10% eller 20%. Ja, därför liposomatiska vitaminer, lipo, de tillsammans med fett. Mm-hmm. De är dyrare, klart att de är dyrare är ganska. Då är det vitamin C sådan bra att ta in. Och det går direkt till blodet till exempel. Ja. Och det är bra, det är mycket bättre till inglighet. Det talas ju väldigt mycket idag om djurfetter, alltså att man ska äta så mycket fläsk till exempel. Så vidare. Men det där är, som du säger, det är inte alls sådär säkert. Ja, nej, men precis. Jag just nu studerar faktiskt den frågan, går det fetter och så vidare. Och nej, det är fett, absolut fett nödvändigt, men det också finns gränser alltid. Mm-hmm. Så för mycket fett belastar lever, men fett nödvändigt, nödvändigt. Och jag glömde faktiskt säga när vi pratade om glykosylering. Så jag glömde säga att det värsta som gör den processen, det är fruktos. Aha. Inte glukos, utan fruktos. Ja, du vet hur mycket? 10 gånger mer. 10. Ja. Och jag försöker hålla igång här också på min nya mobil med hjälp av Mediacast i Google Play-butiken. Ett gratis program för att strömma internetradio, Shoutcast eller Icecast-server. Så just nu är mobil2.radiosteam123.com igång lite oftare än vanligt. Dagtid och så, om jag är hemma och så. Kvällar och nätter och så. Ni får prova olika tider. Ibland är det off-air. Men just nu är det igång i alla fall och ni får testa helt enkelt. Mobil2.radiosteam123.com. Det låter så här just nu. här stationen på internet heter relaxingjazz.com. Relaxingjazz.com. Och de har strömmat på internet nu sedan 2006. Här har man gasmasker på oss också på tv. Det var kul. Relaxingjazz.com. Men det går till så med Mediacast att det enda jag kan spela upp måste först spelas in. Och det sker med hjälp av MR-recorder. Måste alltså först spela in med MR-recorder. Men ett annat tekniskt problem är att ibland blir inspelningarna misslyckade på något sätt. Det blir alltså kalanka-chatter. Låter bra. Så då får jag ta bort dem. Men ibland så lyckas det och då kan jag lägga ut som en slinga. Mobil2.radiostream123.com. Mobil2.radiostream123.com. För nytillkomna lyssnare så har ni också en tablå för direktradion. Så ni alltså hittar på dagenstider.chatango.com. Dagenstider.chatango.com. Formalia så till hemsidor, bloggar, e-post, telefonnummer, Nordea-konto. Lyssningslänkar till liveonlineradio.net. Direktströmmar för att lägga till in i era mediaspelare. Och mycket annan viktig information också där. Sensenytt.chatango.com. Sensenytt.chatango.com. Glöm inte heller nyhetermedia.chatango.com. Nyhetermedia.chatango.com. I mobilen har ju Twitter, Gab, SVT Nyheter, SVT Play, Sveriges Radios direkt länkar på startskärmen där och Sveriges Radio Play och Fria Tider appen också faktiskt där. Vindkraftverk har rasat. Ja, det är märkligt det där. Sen har man självklart också Googles nyheter. Själva mobilen verkar ju vara på engelska här, faktiskt. Men det går lätt också att kopiera URL:er i den här Chromes mikroläsaren här. För när man trycker kommer upp copy står. Egentligen ska det stå på svenska, men det är ett mindre problem för att jag förstår engelska. Och något simkort kommer det inte bli. Jag har två stycken smartmobiler här, Motorola Moto E. Där är problem med glappkontakt i laddkabeln där, och sen är det också stora problem med batteridriften. Svagt. Det håller inte ute. Så det var akut här att få tag på en helt ny mobil från Ethernet strax under 1000 Motorola Moto E6. Här. Och ja, jag har kommit igång en hel del faktiskt nu. Och det finns olika sådana här appar och så. Google Podcast appar och så. Men man hinner inte med och så, och det ska kopplas in och så här och så. Från mobilen och så. Men det är kul med media så. Och det här med taxiradio, det var någonting som fanns förr, men det är borta så länge, och då fick någon ropa ut väl. Så jag har sett bilder också från Långsuttans taxistation, men det var ju länge sedan det fanns taxibolag i Långsuttan. Men den gamla taxiradion var ju då... ja, jag minns inte om det var 78, 79, mega 80, någonstans där, 70-bandet, megahertz. Och på den tiden fick man ropa ut, till exempel om man behövde en taxibil. Till Stjärnsund till exempel då, så fick man ropa ut Stjärnsund då. Om det fanns en ledig taxibil så kunde ta den körningen till Stjärnsund. Det var så det gick till, och så fick de den taxibil som var närmast typ ledig. Fick väl då svara i mikrofon där på taxiradion att den var ledig och kunde ta körningen. Och sen fick de en adress. Ett annat sak minne är röda lekarbilar som framfördes på många år sedan på Södermalm också. Med lekare, med röda bilar som såg lekare på. Och om jag minns rätt så var det en som körde bilen också, en särskild förare. Och en kommunikationsradio också. Och bredvid satt själva lekaren. Jag tror inte att de hade lampor som blinkade på taket där, men det var länge sedan verkligen, och då minns jag att de rabblade upp de här patienterna som de skulle besöka, alltså hembesök på Södermalm för många år sedan. Och ibland hände att jag såg de här bilarna också på Blekingegatan, och så klev det ut en läkare med läkarväskan och tog sig in i huset till den patient som behövde hjälp av en husläkare, kanske hette det, va? För typ det var landstinget det. Men då rabblar man upp. Där var en patient, feber 39 och olika symptomer då som läkaren fick veta via kommunikationsradio. Läkarbilarna som fanns förr i alla fall på Södermalm och så. Jag vet inte om det finns kvar då riktigt. Och självklart så använder man inte alls kommunikationsradio. Man kanske använder mobiltelefoner eller laptoppar och så som är uppkopplade. Som det kommer upp var patienterna finns och så, med den nya tekniken. Men det var för säkert länge sedan faktiskt. Och även Lapplisa också, som det kallas, hade också en kommunikationsradio för parkeringsvakterna. Idag är det kanske rak eller sånt, det går väl icke att höra. Där kan jag också nämna att i Långsätten har vi inte några parkeringsbolag. Så här kan man parkera lite hur som helst. Man får inte helt enkelt några p-böter. Det finns inga parkeringsbolag i Långsättan. Jag tror inte det har funnits heller. Faktiskt, det finns inga sådana skyltar och så för gatestädning och annat. För det minns man att de var uppe på sopagatorna för man skulle sova. Kanske gå upp där klockan 2:30 på natten. Växla posttåg på Stockholms central och så att man fick gå där före 3:30. Över järnvägsbroarna. Riddarholmen och Stockholms central. Posttågen kom från Göteborg och sen från Malmö också. Hårda bud, och där var det så att man sopade ju en gång i veckan, så var det städnatt där på Södermalm. Med skyltar och så vilken natt som parkeringen var förbjuden. Man måste komma fram med en sån här sopmaskin som sprutar vatten, hett vatten, och sopade gatorna. Men jag minns att det ofta stod någon sån här bil kvar ändå. Och det kunde sluta med att den bärgades bort av en bärgare. Och lapparna har eget kanal och panal på tvåan. Samenytt typ. Ja, någon som heter länsman där. Ja, det beror på att SVT har ett krav från avtalet med staten om att ha minoritetsprogram för minoritetsgrupper i Sverige. Man har ju finska program där så sedan länge, och samiska också program. Och i P2 har man också ett antal sådana väl olika nyheter och annat väl i program 2 tror jag. Som också är på lite andra språk som kurdiska. Och sen har vi också Radio Sweden, Sveriges Radio International. Radio Sweden, som också har program på olika språk, men jag tror de har på svenska också faktiskt, där, för jag behöver inte lyssna på det. Och jag tror också att det finns en särskild frekvenskanal också i Stockholm med Radio Sweden, enbart i Stockholm på FM. Och förr fanns ju då Sjöfartsmagasinet, att en svensk redaktion för utlandssvenskar. Och utlandssvenska finns det verkligen, och min mamma har bott utanför Sydney sedan 1964 där, och utlandssvenska kan ju så länge följa svenska nyheter via internet. Och det var därför som Sveriges Radio upphörde med sina utlandssändningar på kortvåg, mellanvåg, för många år sedan. Avsett för utlandssvenskar, för att de nås via internet istället. Men utlandssvenskarna får ju ta del av internet från Sverige via internet, så att säga, enkelt. Vissa länder har ju begränsningar och så för tv-sändningar och annat. Men Norge och så kan inte ses utanför i direktsändning. Men jag tror SVT har inte sådana begränsningar, tror jag. Sen ska det finnas radiostationer också i USA som endast hörs inom USA och inte utanför, faktiskt. Och det har förekommit att man hört en röst som sagt, översatt då, att den här stationen hörs inte i ditt land. Den hörs bara inom USA. Och där var också personal i vita rockar och gasmasker och så. Med slangar och annat. Men tyvärr, Donald Trump har förlorat och Biden har vunnit, och det går icke att förneka detta faktum. Så Biden vill ena USA, ja, hur ska det gå till? Trump fick minst 70-80 miljoner röster också, och ja, hur den gamla gubbstrutten ska lyckas kan jag inte förstå faktiskt. Men han är 76 år, jag menar. Han verkar hälsa, men han blir ju äldre och sånt. Hur ska det gå till? Han ska sitta i 4 år, gubben. Han kan ju knappast klara 4 till, det är tveksamt. Det går fort i bussen och så, men man hinner ändå se lite grann av landsbygden. Så. Taxin gick ännu fortare. 107 på 80 väg, och det var inte bra. Men man ser i alla fall lite grann från bussen och så, av landsbygden och så. Husby kyrka. Dalälven och annat fint, och bergen och mobilmaster och gårdar och lite hästar och så. Landsbygd och byar är det ju faktiskt, och många, många bor så här i våran kommun, Hedemora kommun. Där det faktiskt bara flyttade in 105 personer under en 3-årsperiod. Möjligtvis 4, men jag tror det var 3 år mellan 2016 och 2019. Så flyttade endast 105 personer in i kommunen på 3 år. Och det är inte mycket. Det är inte mycket. Mycket lite faktiskt. Det är förskräckligt lite faktiskt. Åh, oh, herregud, vilka... Ja. Ja, man kan ju förstå att Trump-supporten är besvikna, men valet är ju som det är. Det är ju klart. Ja, Biden har vunnit och så. Direktraden idag, 24 november 2020. Med en trött Gunnar Andersson som måste vara lite försiktig med röstarna. Det tekniska var okej och så. Det tackar vi för. Och Man får vara tacksam faktiskt om vädret är så här som det var idag. Helt enkelt med... ja... grått och mulet och blött. Ja, lite lätt duggring kan man väl säga. Däremot verkar mina två kanaler här på caster.fm. Jag har ju tre, men det verkar som två har gått ner. Nej, okej. Alla tre har gått ner. Ja. Då ska vi ta oss till caster.fm här, så ska jag starta upp mina tre kanaler på caster.fm här ett ögonblick. Nej, jag kan prata med oss. Ja, tangentbordet är ganska fint. Ja, vilken tur, jag kollade upp det. Jag har tre kanaler. IceCast-server är gratis på caster.fm och alla tre har självklart gått ner. Det var kul, verkligen kul, och ja, jag ska se om man kan starta upp dem alla tre här, men en i taget minsann. Men för det är väl så ibland att de går ner de där. Global shutdown. Gratiskonton alltså på cast.fm, och då måste man kolla upp och sen starta upp dessa. Jag ska börja med direkt 4.caster.fm. Döda 6500 minst. Över 90 senast, och om man jämför Sverige med Norge och Finland och så. I och för sig Danmark också, men Danmark är mycket mindre land, men ändå, det är ju, ja, det är som det är. Sverige sticker verkligen ut med sina 6500 minst döda. Och jag tror att Norge hade cirka 330 döda och så. Danmark är mindre, men 700 ungefär. Och Finland minns jag inte exakt, men det är ju mycket, mycket färre, mindre helt enkelt än Sverige som vanligt. Ja. Och taxin hade också en spricka i rutan, minns jag nu. Nej, jag kör 107 på 80 väg. Det var inte bra, tycker jag. Det ska jag inte en taxiförare göra alls. Ja, 80 ungefär. 85 kanske. Utom att han fick bromsa ner vid en fartkamera norrut. Sitter vi den söderut också, och tre nya är på gång. Mellan Långsjötan och Hedemora så är det tre nya fartkameror alltså på gång här. Oklart när, men de ska installeras. Passerar cirka 2000 fordon, och tydligen så är farten lite väl höga. Och i brist på trafikpoliser och radiobilar från polisens sida, så får man faktiskt använda fartkameror. Som det också kallas. Som fotograferar bilar som håller för hög hastighet. Just nu har vi bara en kanal med oss här. Direkt 5 punkt. Direktkanal 5. Listen to my radio. Nej. Direktkanal 5. Radiostream 123.com har vi med oss. Direktkanal 5. Radiostream 123.com, den har vi med oss on air. Men däremot ser direkt 4. Caster.fm inte med oss, men jag ska här försöka att få igång denna till att börja med av tre. Detta tar dock en liten stund faktiskt att fixa till. Men om en liten stund så ska vi kunna få fart på detta. Så här låter det alltså på mobil 2.radiostream. Ja, mobil 2.radiostream 123.com. Mobil 2.radiostream 123.com. Den är igång endast vissa tider. Ja. ska vi se. Går det? Relaxingjazz.com. Relaxingjazz.com. Relaxingjazz.com. Great music there. Ja, vi får se vad det blir för väder imorgon och så. Man kan ta sig ut och så, men inte. Men någon liten sväng kanske kan bli och lite frisluft. Det kan man inte veta, det kan bli oväder. Men om det är möjligt ska man försöka ta sig ut. Faktiskt. Vi har gamla lyssnare, men även nya lyssnare och så. Så att därför måste vi ibland ta upp lite tjata så. En del har ju hört de här olika adresserna. Jag tycker det blir tjatigt, men det beror självklart på att vi också får nya lyssnare. Och ni som lyssnar på Sverigekanalen här sen tidigare ska ju också kontakta och tipsa era vänner. Tipsa era vänner om Sverigekanalen. Som man kan söka på och liveonlineradio.net. Sök på Sverigekanalen där. Sök rutan uppe till höger. Enklast så, eller gå på flaggorna, men liveonlineradio.net, sök på Sverigekanalen. Det kan ni tipsa eller vänner om. Några strömmar inte, men säkert 8, 9, 10 ska fungera som de ska. Och även appen här som jag har i min nya mobil i Google Play-butiken, alltså Google Play-butiken har vi appen Live Online Radio Apps in Google Play Google Play-butiken där appen heter alltså Live Online Radio. Där söker ni helt enkelt på Sverigekanalen, det är ganska enkelt. Så där hörs vi. Och vi hörs också i TuneIn, men vi hörs också på TuneIn-radio när man söker på Sverigekanalen. Men där har vi tyvärr problem med webbläsaren Chrome. Tyvärr, webbläsaren Chrome kommer inte att fungera efter ändringar av protokoll för HTTPS. Det kommer att stå att den är off-air. Okej. Okay. Jag har direkt fyra med oss också här. Punktcaster. FN, tack för det. Det förra gången tror jag att man innan man somnar att man fyller sig själv med positiva tankar. Men det är självklart, ja. Ja, det är självklart, ja. Direkt 4.caster.fm är också nu igång här. Vi har två stycken direktkanaler nu. Vilket ni kan se i tablån nu. Dagens tider. Chatango.com. Dagens tider.chatango.com. Tablån för direktraden var alltså dagens tider.chatango.com. Tipsa era vänner. Och ska ni lyssna via liveonlineradio.net, där så söker man på Sverigekanalen. Och sen tror jag att det ska stå på slutet direkt 4 eller direkt kanal 4. Nej, det ska stå, ursäkta här, om ni ska lyssna på oss via Live Online Radio här. .net, om man söker på Sverigekanalen i appen så ska det stå. Man söker på Sverigekanalen där och på slutet ska det stå direkt kanal 5, ska det stå. Det sista av själva adressen, det är kanal 5. Trycker ni där ska ni kunna höra mig. Direkt 4.caster.fm var också bra. Den är nu on air. Den var off air, men oj, oj, oj, så ser det ut. Åh, herregud. Ja, det var en läkare som ska avrättas i Iran där och han verkar vara i dåligt skick. Svag och så. Så han avrider i fängelset eller så avrättas han. Han gjorde misstaget att besöka sitt hemland och begripet. Han ska avrättas men jag tror han är i dåligt skick, sjuk och så. Såg jag bilder. Ann Linde har pratat med Irans utrikesminister. Den här mannen är alltså svensk medborgare. Men jag misstänker att han också är iransk medborgare också. Man såg en bild på honom där. Han såg mycket dåligt och svag och så. Han är väl nästan dödssjuk. Så antingen avlider han väl i fängelset eller blir avrättad och så. Om inte kan begära nåd. Nu ska jag försöka få igång direkt 5 också här faktiskt på Edkost C-datorn här. Det är så. Jag sköter allt själv, helt själv, och det kan bli ganska mycket det faktiskt. Då ska vi se vad här. På tålamod. Då ska vi se OF. Ja, det är så. Koder här för att logga in. CAPTCHA heter det. Så det säkerhetsgrejer. Mycket sånt och så. För att det ska kunna fungera. Fyra nyheterna ser jag här. Dock utan ljud. TVn har fel. Så att man... Det är klart att enklast är då de här textade programmen så att säga. Man vet, engelska och amerikanska serier och annat som är textat. Där hänger man ju med. Så att det är ett stort nyhetsflöde och så. Och jag orkar inte alls och jag hinner inte med, så att det går icke alls att ta upp allt som händer. Det är fullständigt omöjligt. Och har jag blivit betydligt äldre också och flåsig här och dålig kondition och sånt. Ja, nu ska vi se. Jag ska ta igång en kanal till här i ögonblick. Då ska vi se. Jag kan välja två olika här. Direkt 5 ska vi se om den kommer igång. Nej, det var självklart fel. Och då ska vi ta på nästa där. Jag har nämligen två stycken kanaler från kaster.fm på Edkost som strömmar C-datorn. Det gick jag icke. Här pratar vi alltså om Icecast server alltså. Jag ville icke faktiskt komma igång. Jag ska göra ett nytt försök. Vi ska se här hur det går. Direkt 5. Här gick det inte. Nästa kanske inte heller. Aha, det gick. Då ska vi se om jag verkligen kom in på rätt kanal. Där kom det också lite reklam. Det var inte kul. Men det kanske var så att jag kom in på fel konto. Det var det, ja. Då får jag logga ut igen. Ja, det blir fel i alla fall. Jag får logga ut och logga in. Direkt 4.kaster.fm har vi med oss från denna dator här. HP 655. 24 november 2020 direkt radion. TV4-nyheterna. Vi kommer ta en stund här att få igång två stycken direktkanaler från caster.fm här på C-datan i ett kost. Som är direkt 5. Caster.fm och Sverigekanalen 2.caster.fm. Jag kommer att säga till när de är igång. Detta gäller om ni lyssnar på direktradion den 24 november 18.05. Bob Dylan var inte död, men så skedde av felaktigt i Australien, står det. Jag tror någon kassett med honom, den gubben. 80-talskassett. Han har börjat på 60-talet. Och självklart så heter han alltså inte Bob Dylan. Han är jude, Israel, och har ett helt annat namn. Jag minns inte vad, men det är hans artistnamn. Så han kallar sig för Bob Dylan. Nu ska vi se här, man kan logga in på rätt konto. Ja, vem blir glad av novembervädret? Nej. Men vad som helst, men icke snö och så. Men det kommer att komma sen. Det var en jobbig dag och så. Just nu så kämpar jag här att få igång de här två kanalerna. Jag kom in på fel konto där. Men det blir ju så när man jobbar ensam. Vi ska ta över till spellistan här. Och välkomna till ännu en direktsändning ifrån Kväll med Svegot. Vi har kommit fram till novembers, jag tror att det är näst sista sändning. Ja, det måste vara 30 november nästa måndag. Så det är näst sista sändningen i november, och idag ska vi prata om bland annat polarisering och vaccinering. Kanske är det så att vårt prat om vaccinering kommer bli ganska polariserande. Vi får se. När jag säger vi så är det jag, Dan Eriksson, och som vanligt har jag med mig Björn Björkqvist. Hallå där. Där vinkar jag. Där är du, Björn. Och jag, om ni lyssnar på podden undrar varför han pratar om att han vinkar. Jo, vi kör också video. Eller så är Björn bara en sån här person som alltid berättar exakt vad han gör. Mycket, mycket obehagligt ibland faktiskt. Magnus Söderman är med denna kväll också. God afton, god afton. Han är här. Han är här. Han är ordet. Han är ordet. Sanningen, ljuset och mörkret. Mm. Härligt. Vi har alltså tre ganska tunga ämnen ikväll. Alltså vi ska prata om det här med vaccinering då, med anledning av covid-19 och så vidare. Vi ska tala om en ny utredning från staten som föreslår förskoleplikt från 5 års ålder. Och så ska vi prata om det här med polarisering, huruvida den faktiskt är ofrånkomlig i dagens samhälle. Och kanske till och med nödvändig. Sen titta lite i spåkulan och vad betyder det här för framtiden, framtidens statsorganisering och så vidare. Det är ett stort, stort ämne. Vi får se hur djupt vi hinner gå i det idag. Men det är en viktig fråga för att veta hur vi ska agera framöver, vi nationalister. Hur har din helg varit, Magnus? Den har varit bra, vill jag minnas. Jag arbetade igår. Det är ju snart dags för nationalisten igen. Ska komma ut med ett 10:e nummer för året. Så att den satt jag och trixade med. Sen på lördagen minns jag inte riktigt vad jag gjorde. Men det var säkert någonting vettigt och bra. Var jag inte i huset, månne? Vad för med det? Jo, men det var ju sån här kampsportsträning i huset. Jag var inte med. men jag var där. Ja. Så att jag var i huset. Jag har jobbat i helgen. Så kan vi säga. Du har jobbat i helgen, ja. Ja, precis. Det var utbildning i realistiskt självförsvar där man bland annat fick lära sig hur man kan bemöta angripare som attackerar en med kniv och lite gaffel. Gaffel, ja. Det är ungefär samma teknik faktiskt. Mm. Däremot när det kommer såna här ätpinnar, då är det väldigt, väldigt svårt, för då vet man också att de kan kung fu. Så det kan bli komplicerat. Och när du ser huset, Magnus, då menar ju du svenskarnas hus. Ja, absolut. Den enda bastionen för svensk nationalism. Man kan läsa mer på svenskarnashus.se. Björn, hur har din helg varit? Jo, men den har varit bra. Det har varit lite barnkalas och såna grejer. Så att det har varit förträffligt. Jag är mer egentligen intresserad av, för att jag läste på Twitter att Magnus hade synpunkter på hur journalister ska bete sig. Och det vill jag höra mer om än min helg. Min helg har varit som vanligt. Strunt i den. Magnus, du får berätta om vad håller du på med? Har du träffat journalister, Magnus? Det här behöver vi veta mer om. Jag gissar att denna journalist tittar nu, spänd av förväntan. Hur ska detta beskrivas? Ja, det var en riktiga hjältedåd som utfördes av undertecknad. Är det Magnus Söderman som stod upp och försvarade föreningen mot denna journalist? Nej. Ja, så farligt. Asgamar till mediarottor! Ja, men det är, alltså jag står inte ut med såna där. Det är bara så. Det var ju givet på förhand någonstans. Men det var faktiskt hennes fel den här gången. Någon jävla gräns får det vara. Alltså det var inte svårare än så här. Vi har svarat på lite frågor till Mariestadstidningen. Och då ville journalisten Malin komma förbi och ta lite kort, sa hon. Naturligtvis vill hon ju också prata lite. Och ja, tittade lite på biblioteket och insinuerade att jag inte läser böcker. Och, ja, sådana där saker. Det är ju taskigt. Du har ju dessutom skrivit fler böcker än de flesta. Jo, alltså det bottnade ju i att hon frågade hur biblioteket var kategoriserat. Och det sa jag, det har jag ingen aning om. jag vet inte, det är en medlem som gjort det. Ja, du kanske inte känner inte till ett riktigt bibliotek. Ja, du kanske inte läser så mycket böcker. Så där någonstans sattes ju själva agendan då. Och jag visste, hon är ju lite sådär, det vet jag ju sedan tidigare. Tänkte jag, ja okej, det är så det är. Hon får ta sina bilder, hon ska snart gå, tänkte jag. Det här var ju 8:30 på morgonen. Och ja, går ner och sätter oss i lilla... Det var söndag morgon också, va? Nej, det var i morse. Det var nu. Var det nu i morse? Ja, det var nu i morse. Oj. Allt bara flyter ihop här. Ja. Fan, jag ringde ju dig sen. Du ringer mig hela tiden. Jag vet inte. Ja, jag gör ju det. Det är sant. Jag ringer och berättar vad dumma saker jag har gjort här i Sverige. Kan du sopa upp efter mig? Liksom? Ja, precis. Men nej, nu har vi en i källaren igen, Dan. Vad fan. Det var inte så här det skulle bli. Nej, men så sitter vi där då. Jag liksom, ja, pratar lite och så... Hon har ju ett problem, och det är att hon ska få allt att handla om Älgarås. Ja, och det är hennes naturligtvis jobb eftersom hon är lokal journalist. Va? Men föreningen har ju, alltså vi bedriver ju ena sidan aktiviteter här, men det är ju inte så mycket mer än att vi har hus och vi bor här och så. Och vi har lite idéer om det, men vi har ju också ett större mål. Och, som den som har läst visionsskriften, vilket hon säkert inte har gjort. Jo, hon har citerat ur i alla fall. Hon pratade med mig i fredags och... Nej, men som du säger, bara konstatera det att allt när vi talar om liksom analyser av större skeenden och så vidare, så försöker hon så här, ja, men stämmer det här på Älgarås? Typ om vissa pratar om kriminella invandrargäng som sätter upp vägspärrar i Hammarkullet. Så bara, är det verkligen ett problem i Älgarås? Nej, det är det ju inte. Det är ju inte det. Men nej, så pratades det lite fram och tillbaka, men sen så ja, kom vi in på att jag konstaterade helt enkelt att vi har rätt. Alltså det fria Sverige, jag själv oftast. Och då menar hon att jo, men det finns ju många föreningar och organisationer som säger att de har rätt. Ja, sa jag. Och skillnaden mellan dem och oss är att vi har rätt. Och då så sa hon, jo, men det finns ju, det säger de också. Jag sa, skillnaden är att vi har rätt. Och så satt vi så där ett tag, så sa jag, vi kan hålla på så hur länge som helst. Va? Och jag menar att vi objektivt har rätt också, ska jag be för att tala om. På många punkter, inte i allt naturligtvis. Det är ju sånt som vi inte vet för en fullbordat faktum. Men den grundläggande analysen och så vidare om folkutbytet och vart Sverige är på väg och så där, det är i allt väsentligt rätt. Och då sa hon, ja, i snabb följd då, att ja, det är ju många, alltså de säger att de tror att de har rätt, sådana där sekter, jag har varit med i en. Och då så sa jag, jaha, du kallar oss sekt. Då får jag be dig bara gå härifrån. Jag gör med dig. Då var det slut på det roliga. Och då förstod hon väl kanske inte riktigt, jag sa tvungen att säga åt henne igen att då får du gå härifrån, det är inte svårare med det. Och då tyckte hon att jag blev lite kränkt nu. Och där tänkte jag ju att man kunde kontra med en del saker. Till exempel, du kommer inte till vårt hus din jävel och tror att du kan sitta och förolämpa oss genom att använda det där ordet. I sådana fall kastar vi ut det. Jag hade gärna gjort det med liksom, ja. Så, men i alla fall, för det gör man inte. Ganska enkelt. Så då åkte hon ut, helt enkelt. Och hon är inte välkommen tillbaka. Under my watch, kort sagt. För att någon jävla måtta får det vara, va? Den här jävla människan har ju suttit och hetsat och härjat i tidningen tidigare. Vi tänkte väl att hon kunde väl få en chans till. Men det går ju inte. Jag vet inte, hon är väl folkpartist. Sån där jävel som röstade på Bengt Westerberg när det gav sig. Usch. Ja, nej, jag tycker det är rimligt. Alltså, det är ju, vi har sagt från början, vi är liksom öppna mot media, inga problem med det. Men att man kommer liksom hem till oss och förolämpar oss. Nej, då har man missbrukat gästfriheten och då behöver man inte vara någon gäst längre, helt enkelt. Nej, men jag tycker inte det. Och vi har ju haft andra journalister här. Lox, vad hette han, Karn? Loxhage, Loxhed, Lox. Jag vet inte, men han har en podd om knark nu. Precis, lox är ju för övrigt ett judiskt sätt att säga lax på USA. Jag vet inte varför de säger lox, just, men det gör de. Och det var det jag tog detta med. Detta är ett bevis för att han är en del av den stora konspirationen. Nej, men han var ju inte på vår sida, men han betedde sig respektfullt och andra också. Men kom han hit, och hon har ju suttit och härjat i såna här Facebookgrupper också som det delas. Jag vet inte vad det menar, men det är väl någon jävla, det är väl något skit hon bär på, någonting inom sig. Ett hårt fall av liberalism kanske. Kan vara det. För saken är ju den att träffas vi på stan liksom, i någon mörk gränd eller sådär, och hon säger att ni är en sekt, det är Fredsverige en sekt, 2000 medlemmar, öppet, allting är öppet, bli medlem och du kan ta del av vad fan som helst, och så är det ju en sekt, och hon har ju erfarenhet och sånt. Jag förstår att det här, hon har ju sökt sig till en sån tidigare. Hon sa det, jag har varit med igen. Jag kan tänka mig... Du skulle där hade du chansen att fråga vad det var för något. Ja, jag vet, men jag var så arg, va? Så att då rinner det bara över. Ska vi gissa? Jag tror att det är en sån här tantra-sex-sekt. Fick du obehagliga bilder nu, eller? Ja, det där var inte alls kul då. Nej. Det var jobbigt. Nej, jag var svittnen. Men de har aldrig mer kunnat äta geisha. Nej, men jag menar, då mitt ute på stan en mörk kväll så där, då kan man säga så här, men ni är insekter. Nej, så går man därifrån. Då kan jag gå därifrån. Och om jag kallar henne för jävla liksom medierotta till asgam eller någonting, då kan hon gå därifrån. Om jag går till hennes kontor och sätter mig där och förolämpar henne och det grövsta eller hennes liksom tidning eller vad, då kan ju hon säga, nej, men det här vill inte jag lyssna på, du kan välkommen att gå härifrån. Man ska inte tro att bara för att man är någon jävla journalist, alltså jag är inte rädd för journalister, jag skiter i vad de skriver, jag skiter i om de publicerar ens ansikte på en första sida med någon sån här dräpande, lögnaktig grej, jag bryr mig inte, så att jag är inte ett dugg rädd för dem. De tror alltid att man ska vara så här, oj, det här är en journalist, oj, då måste man, nej, tvärtom, alltså det är snarare så att fan flyger igen liksom. Men vi får se vad det blir. Nu hade hon skrivit första, hon ska skriva någon form av reportage om Elgarås. Och nu var första artikeln ute, det handlade om hur ska de klara sig i Elgarås nu när invandrarbostäderna stängs igen för att Migrationsverket inte tar kvar de här. Typ så. Kan vi bara då konstatera att när Migrationsverket avslutar sin verksamhet i Töreboda kommun och därmed också lägger ner det här boendet i Elgarås. Så det man menar då, det är att Ja, men då kommer det ju vara mycket färre barn i skolan och den här butiken då kommer ju inte kunna gå runt. För den går ju runt på att liksom, skattepengar, att de här asylsökande får sina liksom, pengar från Migrationsverket och går och handlar i den här butiken som liksom, drivs av också någon sån här utlänning som verkar, helt ärligt, ha ganska svårt för hygien. Jag har kommit in där när han sitter barfota. Och det är sin, ja, det är ju vedervärdigt. Jag kan säga, vi handlar aldrig där, men man måste hämta post där så man är tvungen att gå in för att se det. Men det är en mur av någon jävla liksom, ohygglig doft när man luktar. Det är vidrigt. Hoppas de bränner huset när det är klart. Och så här, ja, men då kommer Elgerås butik försvinna. Vi är beredda att driva en butik, absolut. Det har vi sagt från början. Vi kommer dock inte få det här statliga stödet såklart som, som går dit. Och sen att det blir färre barn i skolan. Ja, men gör det attraktivt att bo i Elgerås för svenska barnfamiljer. Det är ju vad vi arbetar för. Men liksom, det är så roligt att liksom lösningen ska vara då att importera folk från Afghanistan och från Afrika och sätta i Elgerås där de ändå väldigt, väldigt, väldigt sällan blir kvar när de väl får uppehållstillstånd. Mm. Såklart. För då söker man sig istället till ja, åtminstone Skövde, men liksom gärna ner till Malmö eller någonting. Ja, visst. Nej, men vi hade ju då en kommunansvarig tjänsteman, vad han nu hette, han går i pension nu. Med en bra pension och sådär. Han sa ju att ja, men Töreboda kommun har i det senaste decenniet ställt om hela verksamheten för att kunna ta emot flyktingar. Vi har ställt om allt för att ta emot flyktingar. Mm. Vad hade hänt om de hade så här? Nej, men vi satsar på svenskar. Vi satsar på svenskar, vi satsar på våra egna kommuninvånare. Vi ser till att underlätta för företagande. Vi gör olika saker attraktiva med kommunen, med att bo här. Det gjorde man inte. Man har satsat, som han sa, i 10 års tid på utlänningar, eller 20 års tid. Ja, då får man problem. Samma sak Gullspång, grannkommunen. De tjuter också nu. Hur ska vi klara oss utan invandrarna? Vi vill ha fler utlänningar. Ja, de kanske vill ha det i kommunhuset, för de fattar inte vad folk som har lidit illa. De vill inte, ja, men alltså, det är för att de kortsiktigt kan få de här statliga bidragen och massor av saker. Vilket gör att du kan fylla hål i budgeten och du kan muta kommuninvånarna. Kolla, nu är en ny lekplats, eller nu har vi renoverat samlingshuset här eller någonting. Och det är vi så bra att rösta på oss också nästa val. Och allting bygger på att man då byter ut sin egen befolkning och blir mutad av staten för det. Och det är klart att det aldrig kommer fungera i längden, och det kommer bara innebära kaos, man skjuter problem på framtiden och gör dem betydligt värre. Mm. Men det är så kommunpolitiken på landsbygden fungerar. De kanske tänker att vi har inga andra alternativ, det går inte att göra på något annat sätt. Bullshit. Det går att göra massa saker, men ni söker liksom den enklaste vägen ut på kort sikt för att bli omvalda. Ja. Och det är ett oerhört, oerhört svek mot svenskarna på landsbygden. Visst, och sen har de någon tokliberal kärring som uppenbarligen driver någon form av agendajournalistik. För det kan man liksom läsa i de här i Malins alster hittills. Det är alltid den här jävla gamla vanliga aktivistjournalistiken. Alltså, vi känner alla till den. Och det underbygger och understödjer kommunpolitikerna. Man ser till att vinkla och välja precis det som man själv då enligt sin tokliberala agenda har på liksom, ja, det man vill få fram. Och sen så fortsätter det på det sättet. Och där hålls ju då också tyvärr väldigt många kommuninvånare, de hålls ju i någon form av själslig intellektuellt slaveri. För att de får ju det matat via då den lokala tidningen, och den är viktig. I många småorter så är den lokala tidningen väldigt viktig. Inte bara för synen på kommunen, men synen utanför kommunen också. Den är oftast mycket viktigare än riksmedia. Så att här är något som är väldigt viktigt att tänka på, att försöka konkurrera kanske är svårt, men att göra, och det har varit såna projekt som har startats, försöka nå ut lokalt med webbsidor eller annat, alltså så rikta sig mer lokalt, det är väldigt viktigt om man kan, alltså, för att väldigt många människor behöver det. De vill läsa om det lokala, liksom vad som har hänt i nästgårds. Ja, och det vi pratar om här i Elgerås med Svenskarnas hus och föreningen och så vidare, det handlar ju om föreningen Det fria Sverige, som är Sveriges största nationalistiska förening. Är du inte redan medlem, så gå in på detfriasverige.se och bli det. Det är ju faktiskt så att nu på onsdag den 25 november, då fyller föreningen Det fria Sverige 3 år. Då är det 3 år sedan den där presskonferensen när vi lanserade föreningen, Magnus. Vi stod där i en direktsändning med tusentals tittare på YouTube och det var en väldigt spännande dag. Björn, du var ju med, men som publik på plats nere i Berlin där vi faktiskt hade presskonferensen. Varför i Berlin, undrar ni? Ja, både jag och Magnus bodde där just då. Det är jättekonstigt, men det är som det är. Men det var väldigt, väldigt trevligt. Och vi fyller då 3 år nu på onsdag. Vi kommer inte ha firandet nu på onsdag, utan det har vi på lördag. Normalt sett ska vi ha ett stort firande i Svenskarnas hus, men på grund av de nuvarande restriktionerna och det går liksom inte att organisera på det sätt vi vill, har vi valt att ha ett digitalt firande med en jättesuperduper megasändning. Och den sänds på Det Fria Sveriges YouTube-kanal. Och det finns en länk nedanför det här dit. Det är på lördag, det börjar 17.00. Vi har 5 internationella gäster, vi har livemusik, vi kommer titta tillbaka på året som har gått. Det kommer genomföras en ceremoni i anslutning till Svenskarnas hus som kommer direkt sändas. Du kommer kunna följa med på en rundvandring i Svenskarnas hus. Det kommer bli en härlig kväll, eftermiddag och kväll tillsammans. De börjar 17.00. Var med och titta då. Och som sagt, är du inte med i föreningen, vad väntar du på? Gå in på detfriasverige.se, bli medlem. Förutom att bli medlem, att du blir medlem i föreningen och få tillgång till allt det innebär i form av evenemang och så vidare, så får du också tillgång till friasvenskar.se som är som ett, man kan säga ett Facebook eller liksom en socialt media för medlemmar i föreningen, så du kan nätverka och lära känna andra och så vidare. Så kolla in detfriasverige.se. Men nu på onsdag, alltså på dagen då vi fyller 3 år, det vi firade med då, det är att lansera en ny bok. Magnus Söderman, du har skrivit klart ännu en novell som heter Den offrade och som alltså kommer ut nu på onsdag och då till ett kraftigt rabatterat pris. Vi pratar halva priset under en kort period. Vad handlar boken om? Berätta. Ja, det är en bedrövlig historia kan jag säga på en gång. Det är ingenting som kommer lyfta din skäl eller göra dig särskilt glad, snarare tvärtom, förhoppningsvis. Arg och motiverad hoppas jag väl. Det är en novell som, vad ska man säga, den binder samman människöden som vi har tyvärr att se tillbaka på. Daniel Redström, James Waite och andra naturligtvis finns i åtankarna. Det finns också många skeenden och beskrivningar från vad man själv har varit med om när man var yngre. Okej, men varför ska man läsa den? Ja, det ska man göra för att man ska förstå varifrån vi kommer. Man ska förstå varifrån vi kommer, man ska förstå på djupet vad de här människorna som lämnade oss på tok för tidigt gick igenom. Krafterna bakom, men också deras egen berättelse. I den mån jag kan berätta den. Och det kan jag delvis. För att som sagt, i vissa fall så kunde det lika gärna ha varit en annan. Det finns tillfällen när man var yngre då det var rent av slumpen som gjorde att man själv inte var den som hamnade där. Man har sett kniven blänka i liksom ögonvrån i en händelse. Och tack och lov så hände ingenting mer. Du har blivit skjuten efter dagen. Till exempel, den kunde lika gärna satsa i bakhuvudet på dig. Sånt som unga nationalister råkar ut för. Och det är en berättelse om dem till dem. Och det är också ett sätt att i min värld i alla fall för egen del, stänga den delen nu. Jag tänker inte skriva så mycket mer om det. Mina böcker hittills har varit ganska dystra. Och det är ju inte så konstigt. Va? Men jag tänker fokusera mer på att i framtiden då göra lite mer segerrika och hämndgiriga skrivande när jag väl får tillfälle till det. Så att nej, men det är väl det i grund och botten vad det handlar om. Det är en plikt gentemot de döda och de levande att komma ihåg och läsa om det. Och då leder det naturligtvis till att antingen så blir det väldigt dyrt eller så blir det inte av alls. Och jag menar, vi är ju väldigt misstänksamma mot staten och statens avsikter. Men man kanske inte ska utgå från att det i första hand är en fientlighet mot civilsamhället som det här handlar om, utan det är säkert så att merparten av de här lagar och regler som styr kommunala byggen av hockeyrinkar faktiskt är stiftade med de bästa av avsikter. Men problemet här då är att riksdagen och myndigheter och andra församlingar, vad det nu kan vara, producerar så mycket regler att även en pragmatisk och civilsamhällesvänlig kommunchef måste förhålla sig fyrkantigt på det här sättet. Och man kan ju fundera lite grann här på hur det kommer se ut om vi utökar berget av regler i 100 år till på det här sättet. Hur kommer samhället se ut då? Kommer man kunna gå ut på en gata och vända sig om utan att ha en jurist tillgänglig? I goda tider för juristerna i framtiden. Det är en bra fråga. Saker och ting, den här extrema överregleringen kommer till fler och fler områden. Så jag antar att om man vill ha en fingervisning så kan man titta på de områden som är allra, allra mest reglerade idag. Och sen kan man tänka att ungefär så kommer det vara på alla områden i framtiden. De har liksom bara inte hunnit genomreglera allting än. Vissa saker är redan hart när omöjliga att hålla på med. Och de få grejer som man fortfarande kan syssla med någorlunda obehindrat, det är bara områden där de har inte hunnit dit än, så att säga. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ju ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs och om igen. Konservativa i San Francisco håller sina åsikter och möten hemliga, är rädda för att bli utsatta för våld efter upplopp på Berkeley. Ja, på Berkeley-universitetet för någon vecka sedan så skulle ju Milo Yiannopoulos, den konservativa provokatören, hålla en föreläsning. Men det blev inställd därför att det blev först då demonstrationer och sen våldsamma upplopp. Där ligister slog sönder saker, tände eld på saker, misshandlade folk. Det var som en krigszon på Berkeley-universitetet. Och det har varit flera sådana här liknande incidenter. Ingen som var lika omfattande som Berkeley. Men bara några dagar senare så hände en liknande sak när Gavin McInnes, en annan sån här, precis som Miley Yiannopoulos, inte direkt en extrem person. Alltså mer liksom, man kanske kan säga alt-light, tror jag de kallas ibland. För jag tror inte ens att Miley Yiannopoulos och Gavin McInnes räknas till den kategorin. Nej. De är konservativa. De är konservativa, kanske lite till höger om mainstream. Men de är liksom inte alt-right, de är inte någon sorts extrema nationalister. De är definitivt inga förespråkare av våld. De är snarare liksom konservativa konstitutionalister. Det som för inte allt för många år sedan var en normal republikansk linje i amerikansk politik. Mm. Det var en liten parentes, men när det rapporteras om det här i till exempel svenska medier, då beskrivs till exempel Miley Yiannopoulos som en extremist, en rasist och en fascist. Och det framhålls då som ganska begripligt att det blir motdemonstrationer när en så ond person som Mali Yiannopoulos ska sprida sina vedervärdiga uppfattningar. Och det framstår som märkligt att universitetet den skulle bjuda in honom och så vidare. Men han är en ganska mainstream, en ganska normal mainstream-typ. Vissa av oss tycker att Mali Yiannopoulos är så pass mesig att han inte är särskilt intressant längre. Jag ska ju säga, utan någon säger, att jag är en av dem. Jag tycker han är ganska, ganska mesig, mainstream, repetitiv. Tar inte i sig särskilt radikala, intressanta positioner. Han är verkligen inte en av dem som borde vara mest relevanta för eventuella antifascister att protestera mot. Ja, hur som helst, det var en liten parentes. Men det här blev våldsamma upplopp i Berkeley. Och sen har liksom propagandamaskineriet gått på högvarv. En av mina favoriter det är att i amerikansk mainstream media så har man sett ganska många tyckare säga att det här var inte antifascister. Det här var inte vänsteraktivister, det var inte det riktiga svarta blocket, utan de här som gjorde upploppet, de var ju själva vägen anställda av Trump. De var anställda av Trump-kampanjen och utskickade av Steve Bannon och Roger Stone som provokatörer. Så det var en helt fredlig, normal demonstration med goda vänstermänniskor som bara ville göra sin röst hörd. Och sen plötsligt så kom det liksom någon buss eller någonting med folk med svarta kläder och skidmasker och började ägna sig åt våld och elda upp saker och sånt där. Och de var ju uppenbarligen så gynnade det bara Trump. Så självklart så var det Steve Bannon och Roger Stone som hade betalat dem för att åka ut och göra det. Så det är liksom propagandan och desinformationen har verkligen gått till en sorts psykotisk nivå. Där folk inte ens försöker tala sanning. Folk försöker inte ens säga någonting som liknar sanning eller skulle kunna vara sanning. Det är en jättebra position att inta för dumvänster. För så fort de kan uppleva att de har gått för långt i USA, då kan man alltid säga att det var Bannon som låg bakom det egentligen. Det är en behaglig sits. Jättepraktiskt antar jag för dem. Men konsekvensen det är att folk blir väldigt rädda. Folk blir väldigt oroliga. Och att man inte kan få rak information om vad som händer, det bidrar till att man blir ännu mer rädd. För att om man åtminstone kan få information så kan man analysera, förhålla sig till det, anpassa sig till eventuella konsekvenser. Men det är väldigt svårt nu. Så att i San Francisco, som ligger i en annan del av Kalifornien än Berkeley, men som har väldigt liknande politiskt klimat, alltså väldigt vänsterdominerat område. Mm. Där är vanliga konservativa människor nu så oroliga för att avslöja sina politiska uppfattningar att de dels håller hemligt vad de har för åsikter. Att de inte är vänster, att de inte gillar Hillary Clinton och så vidare. Och dessutom så har de slutat utannonsera tid och plats för sina möten. Det är hemligt var de träffas. Det får man bara veta om man liksom är med i den inre kretsen. Om de litar på en. Så att de har gått under jorden. Konservativa människor i USA har gått under jorden därför att de är rädda för politiskt våld. Jo, och det ska de ju. Alltså, det är ju faktiskt en ganska rationell handling. Med tanke på hur det ser ut i delar av, som tur är, väldigt begränsade delar av USA idag. Men just det här, jag måste backa till det här med att det skulle vara Trump-provokatörer. Jag har ju sett uttalanden och sett skriftliga debatter mellan representanter för studenterna, alltså även de valda representanter från studentkåren där, som med emfas hävdar att de har rätt att med alla medel stoppa talare eller mötesdeltagare som de anser är fascister eller på något sätt kommer uttala ståndpunkter som kränker studenterna eller deras egen politiska uppfattning, alltså med alla medel som behövs. Och de här människorna har varit aktiva i studentpolitiken i ett antal år, och det innebär att då är Bannon så jävla listig så att han för flera år sedan har planterat ut agenter på universitetet. Det är imponerande. Ja, det är sannoliken oerhört imponerande vad Steve Bannon har åstadkommit. Ja. Vi får fördjupa oss för övrigt i Steve Bannon lite mer vid tillfälle. Ja, det tycker jag. Det har kommit flera intressanta artiklar och han är ju själv föremål för väldigt mycket fake news. En av de mest populära grejerna just nu det är att säga att det egentligen är Steve Bannon som är president. President Bannon stod det på omslaget i en stor amerikansk tidning nyligen. Saturday Night Live hade en sketch där Steve Bannon är utklädd i någon sorts, han är utklädd till döden med en svart kåpa och dödskalle som ansikte, först står och instruerar Trump för hur han ska förstöra relationerna med olika länder, med Australien och Tyskland och så vidare. Han pratar i telefon. Och sen så säger han till Trump, gå tillbaka och sätt dig vid ditt skrivbord nu. Och så sätter han sig vid presidentens skrivbord i valrummet, och Trump sätter sig vid en liten replik av presidentskrivbordet som står bredvid. Alltså det är ett av narrativen. Och det är ett sätt då att försöka komma åt Trump. För det anses ju att Trump är väldigt känslig för såna här prestigesaker. Så att sättet att göra Trump arg, det är att försöka få det till att hans medarbetare överglänser honom. Att de är smartare än honom, är framgångsrika än honom. Det tror man då kommer, på något sätt tror man att man kommer åt Trump emotionellt. Och att han kommer reagera, kanske genom att kasta ut Bannon för att inte behöva konkurrera om uppmärksamhet eller status. Ja. Eller genom att skapa en annan typ av splittring internt hos dem. Det är nonsens. Det är ju uppenbart nonsens för alla som har minst lilla intresse av att följa situationen och analysera den. Och tro att det är Steve Bannon snarare än Trump som bestämmer saker och ting i Vita huset. En vanvettig idé. Och sen har jag läst tre artiklar senaste veckan om olika såna här teorier, mörka mystiska teorier som sägs motivera allting som Steve Bannon gör. Ja, men låt höra. Ja, men han har läst, du vet, han har läst någon gammal obskyr bok, och det han egentligen håller på med är att han håller på att implementera idéerna från det ena och det andra. Mm. Ett exempel var den här generationsskiftesteorin som är framlagd. Pinsamt nog kan jag inte referera den exakt nu, men det är någon som heter Strauss och någon som heter någonting annat, som har skrivit en bok om olika generationer avlöser varandra i den amerikanska historien och eventuellt mer generellt i historien allmänhet. Och hur varje, det finns historiska cykler som består av en sekvens av olika typer av generationer. Så här kommer artistgenerationen, hjältegenerationen, olika såna här faser som sen går i cykler. Och att USA befinner sig nu i slutet av den fjärde cykeln sen nationen gick in då i den här processen. Mm-hmm. Det är lite komplicerat, men poängen är då att då hittar man på att allting som Bannon gör är motiverat av den här teorin att uppfylla den här märkliga profetian. Nämligen att det ska vara någon sorts katastrof, landet ska liksom urarta i kaos, och sen ska det byggas upp igen med nya värderingar av en ny generation som formas nu, får man anta. Och jag räknade lite tre stycken. Jag kommer inte ihåg bra kan vilka det var. Men tre sådana här konspirationsteorier jag läst om Bannons, hans bevekelsegrunder. Ja, men det är behovet att skapa mörka, onda män som drar i tåtarna i bakgrunden. Samma sak som Dogen som vi pratar om, istället för att titta liksom på fakta och vad gör politikerna egentligen. Men allt det här är distraktioner, och det är som vi, nu blev vi också distraherade från en nyhet som handlar om politisk våld och att mainstream-människor nu är rädda för att ha politiska möten i USA. Nu pratar vi om Steve Bannon istället, och det är en perfekt illustration, även om det inte var avsiktligt, av vad som händer. Man pumpar ut den här propagandan om att Steve Bannon egentligen är president, och han är ondare än djävulen själv. Mm. Samtidigt som man har sin paramilitära gren ute på gatorna, ute på universiteten, och spör upp meningsmotståndare och skrämmer dem till tystnad. Det är en riktigt sjuk situation som pågår i USA just nu. Radio Bubbla. Vad är det för en karusell? Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio. Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen. Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio Den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403. Det gör det verkligen. Akademiker startar The Journal of Controversial Ideas, där forskare ska kunna publicera artiklar anonymt och genomgå sedvanlig peer review-process. Hot mot yttrandefriheten kommer från vänstergrupper inom universitetsvärlden och från högergrupper utanför den, enligt professor i moralfilosofi vid universitetet i Oxford, Jeff McMahon, en av grundarna till tidskriften. En intressant nyhet som är mångbottnad, det finns flera infallsvinklar som jag tycker är intressanta. Till att börja med då, bara vad är det som har hänt rent objektivt här? Bubblarubriken säger det mesta. Ny akademisk tidskrift där man kan publicera sig anonymt eller pseudonymt. Jag vet inte exakt hur det ska funka. Antar att folk får någon liksom sifferkod eller någonting. Snarare än att det är liksom ett särskilt liksom nom de plum eller nom de gär. Då ska man kunna gissa vem det var. Ja. Och det här behövs enligt de här då, för att de har, man får anta då att Jeff McMahon och visst, det verkar många filosofer som är involverade i det här. Även Peter Singer är med till exempel och några andra liknande som moralfilosofer. Jag antar att de har sitter på massa idéer som de skulle vilja publicera men inte törs. Eller åtminstone känner de andra som gör det. Men ja. Där behövs tydligen nu, för att man har inte den akademiska friheten att publicera saker. Man råkar illa ut, politiska påtryckningar. Det sticker lite i ögonen, måste jag erkänna, att de säger att det är både från höger och vänster. Ja. Varje mening måste de säga så här, att ja, det är både från höger och vänster. Måste de väl säga också. Ja, vänster inom universitetet, höger utanför universitetet. Mm. Nej, men jag tror att de menar det. Ja. Jag tror inte det är kodspråk. Nej. Att de pliktskyldigt lägger till attacker från höger som en ursäkt för att kunna skydda sig mot attacker från vänster. Det kanske är bra att de menar också. Det kanske är just den typen av lite naiva centrister som krävs för en sån här tidskrift, för att den liksom inte direkt ska bli stämplad som högerextrem. Ja, så kan man säga. Samtidigt så undrar man ju var deras åsiktskorridor har sina gränser. Mm. När de är så pass. Om vi backar ett par steg då. Jag tycker det är flera saker som är intressanta med den nyheten. En sak är ju, det är kanske uppenbart, men att ha en tidskrift för kontroversiella uppfattningar, det är ungefär som man skulle ha en vetenskaplig tidskrift för nya idéer, ja, som inte publicerats tidigare. Ja. Man skulle tänka att alla vetenskapliga tidskrifter är till för att publicera idéer som andra inte håller med om. Mm. För det är hela poängen. För att om en idé inte liksom utmanar rådande konsensus, så har den ju förmodligen väldigt begränsat vetenskapligt värde. Det kan vara att du beskriver ett fenomen som ingen har skrivit om tidigare. Men i nästan alla fall när du uttalar dig om liksom, ja, men jag har den här hypotesen, vi gjorde en studie, vi hittade stöd för den hypotesen. Det är liksom i 9 fall av 10 så går ju det på kant med någonting annat. Det är kontroversiellt. Mm. Åtminstone liksom, det kanske är ingenting som skapar massa politiska ringar på vattnet. Men det är alltid någon liksom så här, om du publicerar en artikel om ornitologi och du säger liksom att rödsparven är egentligen inte alls släkt med blåsparven, en helt annan art. Sitter någon ornitolog där ute och tycker att det är väldigt kontroversiellt. Mm. Och blir upprörd. Och jag förstår att det inte är samma typ av situation, men det är något oerhört ironiskt. Med att det är en särskild sorts akademisk liksom nisch som ska syssla med kontroversiella idéer. Mm. Och alla andra ska ju syssla med okontroversiella saker. Och min tanke här då, det är ju att jag är ledsen om återigen då lite slå in öppna dörrar och sånt där, men min tanke är då att Jeff McMahon och Peter Singer och de här, Peter Singer som för övrigt har gjort en karriär på att uttrycka då kontroversiella åsikter. Mm. De kunde ju också bara så här, stå upp, säga kontroversiella saker, försvara sin rätt att göra det, stå emot vänstermobben på universitetet och eventuella högermobben utanför universitetet och bara ta fighten istället för att retirera till det lilla hörnet och säga så här, att ja, förlåt, men kan vi åtminstone få ha en särskild tidskrift av 1000 tidskrifter där vi får publicera kontroversiella saker, och sen så håller vi oss till enbart icke-kontroversiella saker i de andra tidskrifterna. Jag tror det är lite för hård här, därför att det här är ju efter. De här personerna är inte pseudonyma när de startar tidskriften. De är uppenbarligen öppna med vilka de är och kommer vara behöva stå bakom att vi tycker det är bra att den här publiceras. Peter Singer har ju, är det inte han som har blivit typ så här portad från Österrike eller någonting på grund av hans kontroversiella åsikter om människor och djur. Det är ju naturligtvis ett sjukdomstecken. Ytterligare ett exempel på något som är uppfriskande men också ett sjukdomstecken. Det är ju lite smått absurt att något sånt här behövs, men samtidigt så behövs det ju. Och jag tror det jag tänker mig i bakgrunden här är att det här är människor som själva är beredda för att stå upp saker. Jag gissar att de har haft väldigt många privata konversationer med personer som säger att ja, det där håller jag med om och det där tycker jag är bra att du säger, men jag vågar inte gå ut och säga det själv. Folk som drar sig lite för mycket för att publicera vissa resultat. Och då kan man säga liksom att här, publicerar åtminstone pseudonymt. En annan sak som slår mig när jag läser den här nyheten, det är att det är en så jättekonstig idé, tycker jag, rent principiellt, att man skulle kunna publicera artiklar anonymt. Nej. Och sen så genomgår de peer review utan att man vet vem som har skrivit dem. Man skulle ju till och med kunna tänka att det är ett bättre system, ja, rent liksom akademiskt, intellektuellt, analytiskt, om man ska säga liksom. Gissningsvis så blir det högre kvalitet på granskningen när folk inte har en bias av att liksom, det här är en stor Peter Singer som har skrivit liksom, det här är säkert jättebra. Eller liksom, det här är en okänd fjant som jag aldrig talas om. Utan bara utvärdera varje artikel på sina egna meriter. Man kan skulle tänka sig att det kanske blir ännu mer liksom objektiv och högkvalitativ peer review. Ja. Alla tidskrifter borde göra det här. Precis. Jag skulle absolut mot att göra det om man gör det för att liksom undvika kontroverser och sånt där. Och det kommer finnas massa andra problem med den idén. Men det är inte så dålig idé. Och den här McMahon, han säger att han betonar särskilt att det kommer hålla akademisk standard. Han säger utvärderingsprocessen kommer att vara lika rigorös som för andra akademiska tidskrifter. Kvalitetsnivån kommer att upprätthållas. Så varför man nu skulle misstänka att den överhuvudtaget skulle sjunka. Alltså jag kritiserar inte honom för att han säger det. Men jag tycker det är intressant att det är det som är på något sätt den underliggande utgångspunkten. Att det här är ett hot mot kvaliteten. Jag tycker snarare att man borde se direkt att det här är ett recept för att öka kvaliteten. Ja, alla rimliga människor måste ju förstå att det här är... Du kan liksom inte ha någon akademikeradel som sitter och får publicera vad de vill bara för att de är de är. Utan det här är ju snarare en förbättring. Du nämner att det kan finnas vissa problem med om alla tidskrifter publicerar anonymt. Men det borde ju ha... Alltså du borde ju kunna ha någon typ av process där du hemlighåller ett tag åtminstone. Under peer review-processen så avslöjar du inte vem det är. Du publicerar artikeln pseudonymt och sen får väl författaren säga till liksom. Vill du komma ut om ett år och säga att det var du, eller hur vill du göra? Jag tror att det här kommer förhoppningsvis bli ett bra projekt. Just eftersom den är kontroversiell så lär vi kanske få se lite uppmärksamhet även i medströmsmedia, vilket man inte så ofta gör annars om publikationer i sådana här akademiska tidskrifter. Det här kanske får lite bredare genomslagskraft. Kanske till och med så mycket att den kan... Jag vet inte vilka affärsmodeller exakt de brukar ha i de där tidskrifterna. Men den kan nog gå bra, den här. Det är väl smart av dem också att det är massa filosofer som är med i början. Därför att det är väldigt svårt. Det lär vara väldigt svårt att bedriva så här hemliga sociologiska studier med jättestora urval eller någonting. Eller medicinska studier där du har en så här klinisk undersökning. Men ingen vet att det är du som genomför den. Det är ju lättare att ha någon som liksom har suttit och kommit på någon idé hemma på sin kammare bara som man publicerar, att man börjar i den änden. Precis, det kan vara avslöjande. Alltså. Vi körde 4 miljarder kvarkar genom partikelacceleratorn, så kan man gissa liksom vad det var som var bakom det. Även om det är anonymt. Ja. Vi får se hur det går för Journal of Controversial Ideas. Det är ju inte så ofta som jag ska erkänna. Det är inte så ofta som jag känner så här, en ny akademisk tidskrift. Det ska bli intressant att följa den. Men faktum är att jag kommer ju vara intresserad när den här släpps. Kommer jag jättegärna vilja titta på innehållsförteckningen. Och jag kan tänka mig att jag faktiskt läser en eller två av de här artiklarna bara för att det är så intressant inramning. Så på det sättet, det är ytterligare då en positiv sak. Att peer review-processen eventuellt blir mer seriös och sådär. Men nu kommer de ändå ha människor som granskar, som vet vem som har skrivit artikeln. Alltså redaktionen kommer ju ta emot artiklar, antar jag, och veta vem som har gjort dem, även om de som gör peer review-granskningen inte kommer veta. Men en liten spaning som jag kan göra är att anonym granskning kan leda till problem. Och det finns akademiska studier som går i båda riktningarna här. Jag har en bekant som brukar berätta för mig om studier som visar på att för man har testat nämligen i vissa fall att skicka in artiklar till peer review under falska namn. Och det finns då studier som visar på att om man byter ut ett kvinnligt namn mot ett manligt namn och skickar in för utvärdering till liksom motsvarande instanser, så får artiklarna ett mer positivt mottagande om det är ett manligt namn eller ett kvinnligt namn. Okay. Och på det här sättet har man försökt att kvantifiera det negativa bias som finns gentemot kvinnliga forskare. Mm. Om det är, jag ska inte svara, men det kanske är CV-baserat. Det var i alla fall en akademisk grej där man hade samma meriter, skillnaden var bara ett manligt kvinnligt namn som man skrev under på. Och på det sättet så ansåg man sig kunna påvisa att det fanns då ett bias till nackdel för kvinnor. Samtidigt så har man ju haft problem i vissa sammanhang, bland annat i näringslivet, när man har haft helt blind testning av till exempel anställda, där man utvärderar folk enbart på baserat på provresultat. Och jag tror också på universitetet, jag tror Harvard som har haft problem med det här i antagningsprocessen. Och åtminstone ett stort amerikanskt företag som har varit i media nyligen. Och problemet är då att när man enbart går på någon sån här IQ-test eller motsvarande, så blir det en väldigt ojämn etnisk fördelning. Det är väldigt mycket vita män då som kommer igenom den processen. Många fler än vad man vill. Mm. Så därför har man i flera sammanhang, jag tror bland annat på Harvard-universitetet, har man behövt då avanonymisera för att säkerställa mångfaldsaspekten i urvalsprocessen. Det blir inte bra när man har helt anonyma tester som bara testar intelligens och kompetens och sånt där. Ja, just det. Så det kan eventuellt bli ett problem för det här projektet. Fördelen är ju då, om man aldrig publicerar pseudonymerna, så kommer ingen veta vad fördelningen är mellan olika etniska grupper eller könsfördelning. Ja, men det kan ju i sig vara en väldigt kontroversiell idé. Ja, att man inte ska bry sig om hudfärgen på den som har krockat kvarkar i LHC:n. Jag kryper i skinnet, alltså, nu säger sådana nazistiska saker. Tur att det snart finns en akademisk tidskrift där vi kan diskutera sådana ursliga hypoteser. Ja, vi får ändå önska dem lycka till då, professorerna McMahon, Singer och Minerva. Jag ska bläddra med stort intresse i Journal of Controversial Ideas när den utkommer med sitt första nummer under första delen av nästa år. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 25% av brittisk honung innehåller neonikotinoida bekämpningsmedel, trots EU-förbud som infördes 2014. Andelen var innan förbudet 50%. Ja, det här är faktiskt en fråga som vi har berört åtminstone två gånger tidigare i Radio Bubbla, alltså binas ställning i Storbritannien och vad som händer med dem när urbanisering möter regleringar och senast bara på binas möjligheter att överleva på brittiska privata trädgårdar, om jag minns rätt. Men nu gäller frågan neonikotinoida bekämpningsmedel. Jag kan förresten vara samma fråga, jag minns inte exakt. Är det här en riktig grej, Boris, eller är det bara en del av den hysteriska antirökningspolitiken? Att de går igång på att det är nikotinoida medel? Ja, alltså de som verkligen, det här är en debatt som har rasat väldigt länge faktiskt, mellan myndigheter, forskare och en del forskare betalda av tillverkarna av de här nikotinoiderna. Och brittiska jordbrukare går ju alltid omkring i tweedkavaj, blossade på en pipa, så att jag tror inte, eller en cigarrstump, jag tror inte att det är liksom nikotinet i sig, detta derivat av nikotin, som gör att de vänder sig mot detta, utan att de är allvarligt oroade alltså för bina. och inte så mycket egentligen, det finns en viss enhet, inte så mycket för att de så större biodlingarna skulle drabbas, utan det är ju vildbina, de solitära bina som man är orolig för. De här medlen slår uppenbarligen mycket hårdare mot dem. Och debatten gäller ju, de som försvarar bruket av de här medlen kör ju ofta med att nyligen så hade man en undersökning som sa att ni kommer att förlora 630 miljoner pund eller någonting sådant om i arbetstillfällen om inte de här används. Och då gjorde de brittiska farmarnas organisation en egen undersökning som kom fram till att man skulle förlora tre gånger så mycket om man tittade på effekten på jordbrukslandskapet. Och där håller man alltid på att trixa med siffror, men jag gillar liksom de brittiska biodlarnas, och de har starkt stöd av jordbrukare också, motvilja mot detta medel. Och de är ju mycket mer för traditionella odlingsmetoder, och brittiska biodlare går ju fortfarande i en slags lyckorus efter den här upptäckten för något år sedan om det svarta brittiska honungsbiet. Man trodde nämligen att hela det brittiska honungsbiet är inte riktigt svart, men mycket, mycket mörkare än vanliga bin. Och speciellt anpassat för det lite ruffare klimatet på de brittiska öarna. Och man trodde att hela jävla stammen utplånades efter första världskriget på grund av spanska sjukan. Men här om året så hittade man, när man renoverade en kyrka i Northumberland, faktiskt en koloni med svarta brittiska honungsbin. Och i årtionden så har de hållit på att importera italienska honungsbin. Och nu, här upptäcktes och drabbas ju biodlarna nationalistisk ira. Liksom ut med italienska bina, in med de svarta. Så att man har ju förhoppning om att stammen ska kunna återställas om några år. Det surt traditionella i deras odlingsmetoder och syn på natur och farmande gör att de inte gillar det här. Och de behöver vårt stöd. Ja, jag förstår. Alltså, de svarta bina, Boris, är det, alltså bin är ju svarta och gula normalt, föreställer jag mig. Är det de svarta ränderna är bredare än de gula? De är bredare. Är det de gula har mörkare nyanser? Nej, de svarta är bredare. Och kan säga att det gula finns där, men är mera, drar mer åt brunt, och strimmorna är smalare. Sen finns det sådana som är väldigt, väldigt svarta. De ser ut ungefär som AIK-are, bara med små inslag av gult i det hela. Det finns ju faktiskt svarta bin också i Tyskland. Du har säkert stött på dem där när du varit ute och letat efter lokal honung. Men de är inte riktigt samma sort, inte lika svarta och inte lika köldhärdiga som de brittiska. Radio Bubbla. Avpixlat byter namn till Samhällsnytt, vill ta ett bredare publicistiskt grepp, presenterar nya medarbetare och ny chefredaktör. Avpixlat, ett av Sveriges mest notoriska alternativmedier, har ett nytt namn, en ny profil, en ny inriktning. Själv så tycker jag att just Avpixlat är ett så lysande namn. Visst, det är lite skamfilat. Ja. Och det är... Jag minns ja, det avpixlat, det är lite ursligt och skamfilat namn helt enkelt, men vid det här laget, alltså allting som står på avpixlat från Samhällsnytt nu för tiden, det är ju saker som det kanske hade varit kontroversiellt för 3 år sedan, 4 år sedan, 5 år sedan. Sajten har funnits tydligen i 6-7 år. Men resten av samhället håller på att komma ikapp med stormsteg på grund av förändringar i åsiktskorridor och konsensuskultur och så vidare. Kanske är det därför logiskt att avpixlat byter namn från någonting som låter lite oppositionellt till något som låter mer som mainstream och tråkigt. Men samtidigt kan jag känna att de ger upp precis när de är på väg att vinna. För att jag tror att liksom om 1 år eller 2 år avpixlat kommer inte uppfattas som någonting radikalt eller grovt eller uschligt. Utan snarare som så här, ja men det är en sån här sajt man går för att få veta vad som egentligen händer när medierna ljuger. Och det var det vi gjorde alla år innan DN och Aftonbladet äntligen började skriva om. Ja, så kan jag föreställa mig liksom. Det är trist att de ger upp på sitt väldigt starka varumärke. Ja, men vad säger de om det nya namnet då? Alltså, det låter som någonting som landstinget ger ut i Gävleborgs län eller någonting sånt. Ja, riktigt trist. Samhällsnytt. Fy fan. Riktigt äcklig namn. Men det måste ju vara medvetet. Det måste de ha tänkt ut med flit. Att det ska låta riktigt byråkratiskt och tråkigt. Vad säger de nya medarbetarna då? Är de byråkratiska och tråkiga? Jag hittar inte listan med medarbetare. Ja, det är en jättedålig länk vi har fått på Bubbla. För den har inte dem. Det står i Bubbla-rubriken att de presenterar nya medarbetare och så vidare. Men ja, du har dem på om... Jag utgår från att det är det som finns under om oss. Ja, man får klicka runt. Och då dyker ju Egor Putilov som du intervjuade. Ja, han dyker ju upp som medarbetare. Och Erik Almqvist kommer in som kronikör. Och Jonathan Friedman. Spännande för all del. Mitt intryck är att Egor Putilov är duktig. Han är skum typ. Helt säkert har honom på med skumma saker. Men han är också duktig. Så ettrig grävande journalist. Rätt bra på att tänka och skriva. Verkar engagerad. Jag såg en uppgift att han skulle vara fotograf. Ja, han är säkert fotograf också. På Samhällsnytt. Men det är väl de flesta... Samhällsnytt. Går inte att säga det utan att skratta. De valde i alla fall att inte ta domännamnet samhallsnytt.se. Istället tog de samnytt.se. Det låter ju ännu bättre. Det låter som en här färdtjänsttransportfirma. Samnytt. Ja. Vi får se hur det går. Jag tycker också det är intressant. Hela den här artikeln känns som ett aprilskämt, va? Dels att de ska byta namn till Samhällsnytt, som är så löket så att det är svårt att fånga ord. Och så handhjärtat. Handhjärtat. Man vill ett handhjärta längst upp i artikeln. Det känns väldigt mycket som ett aprilskämt. Allting är väldigt ironiskt. I alla fall, om vi ska sluta raljera och försöka sätta det här i en större kontext, så kanske jag får peta in det här i min övergripande profetia om att alternativmedier blir mainstream-medier i Trump-eran. Så att Breitbart går från att vara konstiga alternativmedier till att vara en av de stora mainstream-kanalerna. Och gör sig impopulära med de verkligt oppositionella alternativmedierna och så vidare. Så det är en förskjutning liksom. Och det här är kanske motsvarande tendens i Sverige. Att på det här sättet så kommer avpixlat in i värmen och blir mainstream. Då blir jag bara nyfiken på, vad är det nya avpixlat? Ja, det kommer att komma. Garanterat. Radio Bubbla. Kosovos parlament röstar för att skapa 5000 man stark stående armé. Serbiens premiärminister Ana Brnabic utesluter inte militär intervention som svar. NATO uttrycker besvikelse över beslutet då kosovansk armé antas öka spänningarna i regionen. Ja, ett stort steg för lilla Kosovo när man bestämmer sig för att försöka skapa en stående armé. Man har redan en, ja, någonting som kallas för de kallas för säkerhetsstyrkan, Kosovos säkerhetsstyrka eller något sånt där, som har ganska lätt beväpning, men de har lite, lite uniformer och sånt där. Men nu ska de omvandla det till en stående armé. Och det här är naturligtvis, ja, det är ett av de viktigaste stegen som ett land, en grupp måste ta om de vill bli en suverän entitet. För att man kan ju säga mycket man vill, att man är ett land. Men om man inte med våld kan försvara landets integritet och gränser, så är det just bara snack. Mm. Ja, så det är ju en av nyckelkomponenterna, om inte nyckelkomponenten med stort N i den här processen. Kosovo är ett litet område som har varit en del av Jugoslavien naturligtvis när det begav sig. På 90-talet så hade man diverse krig och konflikter efter att Jugoslavien bröt upp, och det mesta har ju stabiliserats. Så att då har vi liksom Kroatien och Serbien och Bosnien och så vidare. Så det mesta har blivit ganska stabilt. Men Kosovo är den, jag ska inte säga den enda kvarvarande tvist i frågan, för det finns ju några till. Och vi ska inte glömma Libanon heller, som en helt ny jugoslavisk tvist i fråga. Apropå, ja, just det, apropå tidigare inslag. Men Kosovo i alla fall har ju varit en del av Serbien och har även historiskt varit en del av Serbien, alltså under väldigt, väldigt långa tider. Men befolkningen i Kosovo är ju inte serber, utan de är ju etniska albaner. Nästan alla som bor där är albaner och pratar albanska. Så att faller sig, det är inte en helt orimlig tanke att Kosovo-albanerna, som den gruppen kallas, får ett eget land, och de verkar vilja göra det i alla fall. Mm. Så ska vi säga, så att historiskt sett finns det ganska många områden som styrs från Serbien. Det är ett land som har brett ut sig vid olika tillfällen. Ja. Inte lika mycket som andra. Jag tänker bara att de som är anti-självständighet för Kosovo gillar att anföra historiska anspråk, och jag tänker bara att man ska vara försiktig med sådana anspråk. De skulle kunna, till exempel, kunna bli väldigt underhållande om Österrike började anföra samma historiska anspråk. Ja, precis. Men det som man i praktiken pratar om här är ju en etnisk skillnad. Där jag tror mer än 90% av de som bor i Kosovo är kosovoalbaner och pratar albanska. Det är en helt annan grupp än de etniska serberna. Mm. Och nu vet jag inte om det finns andra ställen, till exempel där det bor etniska serber som inte är en del av Serbien. Ja. Eller om det finns... Det finns massa små enklaver i Kroatien, tror jag, och det finns massa kroatiska, för att det här är Balkan, ja, så allt ska vara kroniskt. Okej, förlåt, naturligtvis, jag känner väl till att det finns i Kroatien och Bosnien, finns massa serber, men jag tänker utanför gamla Jugoslavien, för där har man ändå, där har man liksom, ja, men man har fightats om det, och det verkar ha stabiliserats, och det finns ju inte några jättestora gränstvister mellan till exempel Serbien och Kroatien numera. Nej, det är väl den här Republika Srpska som det är nog. Men ja, det ska vara i Sverige då, kanske vi har någon. Jag vet inte vart de bor, serberna i Sverige. Den serbiska enklaven i Sverige. Ja, finns det nog flera. Ja, eventuellt ska bli en del av stor Serbien nu, eller skapa en egen armé. Ja, förlåt. Jag tänker så här att bra för dem. Bra för lilla Kosovo. Snyggt jobbat att försöka få ihop en armé, och det är ju rätt spår. Det är en del av den här, liksom, den här utvecklingen som vi vill se